Discovery Good Like Alex, Ovi, Csálya, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok! Ez itt az 75. podcast. Podcast. Szerintem egyébként egy csomóan vannak, akik nem tudják, hogy ez miért podcast. Miért podcast a neve az adásnak. Tehát így vannak ismerőseim, és így mondtam, hogy mi van, hogy van egy ilyen műsorom, meg ilyesmi, és így, hogy mi a címe? Podcast. És egy pod, meg hogy tok. Pod, meg tok, meg pod. Mondom, miért olyan nehéz ez? Podcast, mint a podcast, csak kedden. És akkor is látom, tot 70%-nak fogalma sincs, hogy mi az a podcast. Csak már nem akarnak hülyének tűnni, tudod? Tehát így. Gőzik a szemük jobbra, hogy podcast. Elmegyek egy kávéért. Teljesen jó kávé. Na, itt van velünk Ryan, képzeljétek el. Sziasztok! Itt van velünk Lali, Marci, Alex. És az elején az az iMessage vagy WhatsApp hang, az Marci volt, nem rám fogni. Bizony, sziasztok. Basszus, sorry. Most jöttem be a szobámba, és így, nem tudod, mondtad, mondom, oké, akkor kimegyek addig, legalább iszok egy kortyot. Kimegyek, visszajövök, húzé, már mutóba, húzé, böködve minden. Mi van, mi történt? És elfejtettem magamat, akkor lemény. Sorry, nem baj, szerencsére vettem a lapot, és hirtelen bevágtam Marcit egy másik szobába. Tehát, hogy ez most mindenki képzelje el így élőben. Ja, hogy ez te voltál, azt hittem, hogy ezért megsértődött, és tudjátok, hogy nem pigyelkedtek, na ezt figyeljétek, és átment az away from keyboard szobába, tehát így. De akkor te voltál a elkövető. Akkor ez volt ez a nagy ordibálás. Direkt csináltad ezt, Kevin? Én is azt nézem, hogy Kevinnél ilyen érdekesebb dolgok történnek. Szerintem húzd közelebb a mikrofont. Itt van a számba konkrétan a mikrofon. Miért? Mi történt? Na most nincs is gondja. Az előbb ilyen, mintha ilyen pitch shiftet használtuk volna. Igen, hát ez laza. De mindegy, csak azt mondtam, hogy szeretem a Marcit. Kapcsolt ki ezt az ablettont. De tényleg. Ma nem sikerült, igen. Mit akarok mondani? Mi a műsornak a címe? Podcast. Az, hogy Ableton die in hell. Igen. Tehát, hogy igen. Ez konkrétan a nem, újra kéne rakni majd a gépemet. Már most akkor megint Ergyalesz. Alex. És most jön Lali. Vannak szavak, amiket nem használunk. Az Ergya szó különösen tiltott. Miért az Ergya az egy híres régi magyar szó? Igen? Mert, hogy... Mennyire híres? Egy tízes skálán. mint a sustyással betegsződik. Betegsződik. Ez Ergya, is egy híres magyar gingás. Szó. Gingás, susnyás és rekettyés. Hallod, Lali olyanokat írt itt nekem, hogy hubszkab vagy... Ez mi, Lali? Kérlek, magyarázd! Micsoda? Semmi, kitalálta a háromnegyedét. Nem találta ki, tudom, hogy Lali nem találta ki. Honnan tudod? Haupka! Mi az a haupka? Mondjuk várjál, Schwab, ugyanaz, mint a tutyi. Schwab a srác, vigyázz le. Ilyet nekem, Lali. Én elkezdtem igazi szavakat írni, mint mondjuk susnyás, makuka, kácsong, puskás, vagy postás Peti, pityóka. Most akkor ez mennyire ritka és különleges. És akkor ilyeneket ír nekem. Kácsong. Amikor hintázol a széken, tudod, így hátradőlöngész. És... Ez egy madár. És az kácsong, azt szóltak annó, hogy ne kácsongja a széken. Billeg. Egészen pontosan így van definiálva a szó. Na hát és, Alex, és elkezdett, Lali elkezdte nekem írni, hogy tutyi, haupka és piszke. Hol? Mi az a piszke és a haupka? Piszke az is egy madár. Kimész opuszt, azt mondja, nézd be, ott egy piszke. Igen, meg egy haupka. Pisz, pisz, pisz, pisz. A haupka az a kapucni. Persze. Mi? A piszke, a haupka az azt a kapucni. Mi? Jó, és te tudod, hogy van nálunk a kapucni? Az a vízipisztoly, ha kapucniban vagy. Nem, a piszke ugyanaz, mint a büszke. Ezzel kinek segítettem? Hát figyelj már, a haupka az tényleg a kapuszni? Csak a pössze? Mert akkor én azt mondanám, hogy ugyanaz, mint a pösszméte. Mert figyelj, akkor én ugyanazt mondanám, hogy a haupka az a süsű. Madár az ász. Igen, jól mondod, Alek. A haupka hülye? Mármint ilyen kettős? Sárkány? Ja. Nálunk a kapuszni az a süsű, a sárkány, igen. Az kezd szétesni már. Én már nem, ez nem kezdett szétesni, és sose állt össze. Igen, én is úgy érzem, hogy darabokra hullott. Sírják már a grammerket. Én még tudok két idősíkon mozogni egyszerre. Igen, de mi nem, úgyhogy Lali, hagyd abba, légy szíves. Igen. Hát nem vagytok elég fejlettek. Azt a címet adtam ennek a podcastnek, hogy visszatekintő. Ugye azt adtam neki. És majd mindenkit ilyen rosszul fogtok hallani, mert mindenki háttal fog ülni így az adásnak. És mert hátrafelé nézünk. Igen, tehát visszafele tekint. Hú, de jól kezdődik, itt van Ryan, és így megjött a kedv a szarabb poénokhoz. Podkedv. Igazából azért gondoltam, hogy itt van már az év vége, és hát nem tudom, hogy hogyan tudom a jövő hét keddet megoldani, hogy igen, legyen is adás. Mert pont karácsony előtt egy nappal van kedd, és én azt úgy érzem, hogy azt legalábbis szerintem az azért ez egy must megtartandó podcast. Tehát tavaly is volt karácsonykor a podcast. Ja. Tavaly konkrétan 24-én igen. Volt podcast, hogyha jól emlékszem. Reggel, vagy hát így reggel délelőtt fele volt. PDS-tetek, vagy tetünk, azt még nem tudom, hogy tavaly... Tetünk! Te játszottál, Marci, velünk. Titkék! Tic! Titkát. Igen. Figyelj! Na jó, kus mindenki, de tényleg most már... Az igen! Megjött a főnök, érted? Nem lehet műsort vezetni, hogy össze-vissza minden random szavakat dobáltok. Tehát akkor... Várjálok, aki kitkett, az nem izé. Jó, nekem lehet. Tehát akkor csinálunk egy külön live-ot, ahol ilyen egy órán keresztül random szavakat fogunk csak mondani. Azt nem, mert azt csak a nyugdíjasok nézegetnék. Tehát mint a szerencsekerék, tudod? Ez mint a bingo, tudod. 5. Igen. 18. 92. Igen, Ryan, tudjuk mi az a bingo, szóval mielőtt még mondasz 15 számot, tudjuk. Volt az a szívzacsátban, hogy a bingo a kedvenc játékom, csak azt nem tudom, mit kell mondani, hogyha nyerek. Jaj, jó. Na még egy ilyen oltári nagy bedesz jó poén, és komolyan mondom, itt rányomok az adás vége gombra. Tehát ehhez nem... Nyuszi vagy, McFly, nyuszi vagy. Ehhez nem szeretném a nevemet adni, tehát hogy... Mindjárt aztán még jön Ryan is, nem? És szóvicceket fog mesélni. Ja, akkor McFly most legy, akkor ő most nyuszi, vagy légy. Én ezzel annyit gondolkoztam. Ló! Érted? Ne kérdezzünk már ilyeneket. Ne légy, nyuszi, McFly. Nem, igazat mond, mert hogy McFly, és hogy fly, az a légy. Az meg... tudod, az a... Ajaj! Hát, meg azért is, mert hogy ne légy. Nyuszi, McFly. Tehát ugye légy. Hát nem vagyok, légy, nyuszi vagyok. Oké, köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Sziasztok! Nekem még van egy csatornám, ami nincs tele ilyen műsorokkal. Nem akarunk oda meg? Egyébként az a durva, hogy írják, hogy na ez pont olyan podcast, mint régen volt. És egyébként tényleg, ha emlékeztek rá, régen voltak ezek a podcastek, hogy 30 percig semmiről nem beszéltünk, csak ilyen random. Na, figyelj, ez egy igazi visszatekintő podcast, nem? Teljesen. Tehát így, mondjuk akkor hallgatták, nem tudom, 6000-en kb, most meg 18-20 ezeren. Lehet, hogy én azt néztem, hogy ilyen 25-30 már a legújabb adások. Hú, az durva. Figyeljetek, azért akartam egy kicsit így, picit nosztalgiázzunk el. Sikerült igazából. Amikor én is tárc voltam. Hogy ugye legyen egy kicsit egy ilyen visszatekintés, azt hiszem tavaly is csináltunk egyébként. Most nem tudom, hogy az első adásra... Bocsánat. Első adásra érdemes-e visszamenni? Valószínű, hogy nem. Csak annyiban mindenféleképpen, hogy ugye... Úgy kezdtük 2013. június 11-én a podcastet, hogy ugye podcast epizód 1 gamer podcast, E3, Xbox, PS4, Indie. És én ezt többször visszahallgattam ezt a részt, aztán a másodikat és a harmadik részt is. És Alexot először úgy emlékszem, hogy Geri és te voltál az, aki az állandó vendég volt, nem? Tehát, hogy más nem is nagyon hívtunk be, talán egyszer behívtuk, kicsivel később Kreffert. Kreffert, Zsotyát és Dancsó Pétert. Na várjál, várjál. Akkor jöttem én a harmadik, negyedik rész környékén Krefferrel. Dancsót is meghívtuk, tényleg, igazad van, és egyszer meghívtuk. Marci. Tudjátok itt, nem itt eszembe, segítsetek. Nagyon-nagyon jó volt az a műsor. Zsédavot. Őt meghívtuk már nagyon sokszor. Amúgy meghívtuk, sőt én Play IT-n személyesen is beszéltem vele, és meghívtam. Majd elmesélem, mi volt. Jó fej volt, eldumáltunk vele, és Szefit hívtuk. Ja. Igen, ő is volt. Emlékeztek rá? Ja. Azt hallottátok, hogy most kiment Amerikába? Nem tudom, igen, hogy követitek-e. Kiment dolgozni. Tudja bárki, dolgozni. Hogy mit dolgozik egyébként? Hotelben dolgozik. Beszélek vele. Mit dolgozik? És hol? Ryan, hol? New York mellett. Nem az, hol beszélsz vele? Facebookon. Ja, telepatikusan. Én próbáltam vele kapcsolatot teremteni, de nem sikerült. Tehát, hogy így a Skype-ja hogy az próbáltad? Így. Tehát, hogy így gondoltál rá, hát ha fölhív? Igen, hát tehát a küldöködőben nézted a küldöködet és vártad, hogy hát ha. Így a Skype-on így megidéztem, de aztán nem jött a válasz. Ja, hogy így beültél így Skype elé, és akkor így vagy így rátetted a kijelzőre, a tévére a kezedet. És akkor és akkor igen, jó napot, 500 forintért küldöm a pénzenergiát, mi a kedves neve? Oké. Na. Miért nem így történt? Igen, küldöm a mustárt, tedd a kezedet a tévére. Igen, és ilyen bődletes mennyiségű pénzt szakítottam belőle. Neked mi lenne a tévés nevetől? Mert mindenkinek van ilyen borzalmasan gagyi, hogy Danny Blue, meg Tony Pontera, meg ilyen. De az Alex, inkább ilyen pornos, lenne? Alex. Jó, az igaz, de mit ön? Alexovich Diamond, vagy valami ilyesmi? Vagy mi lenne neked, Alexa? A Diamond az inkább a felnőtt kategóriába szokott lenni. Igen, én is úgy érzem, hogy... Az Alexovich az nem egy olyan tévébe való, tehát az nem egy olyan, amit megjegysz. Valami Alexa, vagy nem úgy Alexa, hanem Alex Space A. Alexa. Ő, az már nem az az adás, tehát Alexos. Hogy... Legyen Alexos. Legyél X-el, és akkor Alexos. És jó, akkor és akkor már XXX alávonás, Alex alávonás, XXX Illuminati 420. Egyébként ezen könnyen segíthetünk. Találtam egy mexikói névgenerátort, mindenki töltse ki. Nem létezik, azonnal küldem. És ott van, TS-re benyomtam, és én beállítom, mondom, mi a mexikói nevem. De ne, akkor, hogyha már mindenki beállított, tehát nem állhagyott egyedül, érted itt. Nekem egyébként baromi jó, én ezt használni fogom. El Banco Perez. Nem tudom, mi a búbánatból gondolta, hogy a Csoma Gergőre El Banco Perez a helyes mexikói név, de tetszik, El Banco Perez. Hol a nevem? De ez hol lehet, hogy TS-en? Ha nekem nem adott nevet. Jön, itt van. Nem mondjátok, halljátok beszart, tudjátok, mi a nevem? Mi? Jesus Martínez. Jesus Martínez. Én vagyok Jézus. Antonio Pérez. Antonio Pérez, de ezek nem jók, ezek ilyen... Igen, mainstream, így van. És Filberto González? A González mindenki ismeri. Figyú, csináljuk azt, hogy van ilyen, hogy gangster névgenerátor. Hallod? van drog névgenerátor, írjuk már, vagy Flektor. Jó, várjál, de ne felejtsük el kipróbálni a gangsta név myrapname.com, mindenki first name. Ez mi? Mi ez a last initial? Én nem látom a rapname-eset. Nem hát, találom. Beraktam TS-en myrapname.com egyébként. Ja. És mail rap név. Ezt hallgassátok. Medical B Benz Flash. Megvan. Devious Chomasi Smooth Cobra. Yes. Smooth Cobra. Smooth Cobra, de gagyi. Azt a csuda. Megvan, gyerekek, a pornós nevem is. Na. Sir Jiggler. Mi? Sir Jiggler. Sir Jiggler. The Jerry Jigler. Hallod, én beírtam, hogy Alexovics, és azt dobta ki, hogy a soul, mint egy lélek. Tehát ez mennyire gáz, wow. Nem? Mindenkinek ilyen pussy flicker, meg izé, ilyenek nekem, a soul. Figyú, én meg beírom a rap name generátorba azt, amit kidobott, hogy Devious Chumasi Smooth Cobra. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog belőle tolni, figyeld. Hogy mennyire jó a generátor. Lefagyott egyébként a weboldal. Nekem is. Beraktátok show notes-ba? Nekem is lehet, hogy beraktuk show notes-ba, és most nem megtámadtuk. Hallod? Beírtam, hogy Alex is Ali Payne. Igen. Ali Payne. Devious D-Blood a.k.a. Outlaw Scam. Tehát, hogy így ez így, igen, és itt vagyok, Devious D-Blood Outlaw Scam. Figyelj, és ha beírom azt, hogy Matt Alexovich, az már elég hosszú, nem? Én beírom, hogy The Covery. Beírtam, hogy Matt Alexovich. Túl hosszúak a tart, ez nem jó rap. Ne, nekem éreket ad, hogy Ali Payne, meg Összól. Hát nem tudom, nekem... Azok még jók. Ali Payne. Egyébként most megint befagyott ez az oldal, lehet, hogy hárman használjuk, és már így nem működik. Na, most működik. Jó, neked, akkor mindjárt nekem is. Igen, Márton. Mit dob ki a Mártonra? Suggest rock name? Milyen? Homedog M. Dolla Soul! Ez egyre rosszabb! Na most nekem, én beírtam, hogy The Covery, EMC, érted? Tehát EM kötőjel C, EMC T-Pack, AKA, nagyon rá van erre az AKA-re gyógyulva, Baron Loaf. Figyelj, hallod, be fogom érni azt, hogy Matt Alexovich, Edli Kurnai, még Green Pompeys. Alex. Egi, Green Pompeys. Na nézzük! Suggest rap mail name. Aj, és tölt. Erre várni kell egy kicsit szerintem. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Ezek a névgenerátorok. Julius Martin Face, you know? Azt a mindenit. Dadga Marcel. Csak egy random név. Dadga Marcel. Egyébként vicces, hogy vannak ilyen névgenerátorok, és az a durva, hogy ha rákattintasz, hogy Dadga, akkor ugye az ír mitológiában ki volt, meg mit tudom én. Nem, nekem eddig a kedvencem az új pornós nevet generálta magamnak, a Chuck Muffmuncher. Na jó. Muffmuncher. Ez egy jó. Ez tetszik ez a... Na ilyet én is akarok, azt mondja Alexovich. Sweet Dangle, nekem az. Na mindegy. Nem akarom mit tudni, tettetek ma? Nem akarom tudni, hogy mit jelent az, hogy Dangle. Ron Jiggles. Hát igen. Ennél bénábbat nem is adhattál volna. Én ennyit néztem mondjuk ki belőled, Alex, sajnálom, hogy ezt most kell. Jó, a Matt Alexovichra Uncle Fudgebutt. Wow. Milyen seg? Fungel. Az mit jelent? Hát ez fogalmam sincs. Azt mondja, de hogyha beírom a nagyon hosszút... Uncle. Jaj, borzasztó, hogy ilyen oldalak létezhetnek. Hallod, ez engedte kiírni végig. Szóval generate Lex Loose Lips. Egyébként az van, hogy szerintem tök mindegy, mit írsz be, csak dobálja ki alapvetően. Hát várj, most beírom azt, hogy ASD, akkor mit fog kidobálni? Captain Tongue! Captain Tongue. Ja, szerintem ez egyébként csak így dobálja. És Marci? Ugye. Marcira mit dob ki? Csak simán Marcira. Sweet Jam! Nem, a szart, ez Sweat Jam! Michael. Ez most milyen névgenerátor most? Hát ez, amit te linkeltél be. Ja. Ezt hadd ne mondjuk már ki. Na, srácok. Várj, és a filmjére mit dob? Én annyira kíváncsi vagyok már. Képzeljétek el, hogy megkeresem azt a posztot, hogy egészen pontosan tudja, hogy miről van szó. Képzeljétek el, nem tudom már milyen webáruház, most nem keresgélném feltétlen fél órán keresztül, de mondom. Cards Against Humanity online webshopja, mondom a hírt. Tehát a Cards Against Humanity online shopja a fekete péntek ellen tiltakozva ilyen buli játékokat árul egyébként, $6 kínált egy doboz szart. Konkrétan úgy néz ki maga a történet, hogy egy karton doboz, hát ez... karton doboz rajta egy ilyen mosolygós kaki, embléma. Hát ezt így mondani ilyen komoly hangon. Igen, és $6 árulta. Semmi mást nem lehetett a webshopjába a fekete pénteken kapni, csak ezt. Kiírta, hogy srácok, ez, amit árulunk, ez bullshit. Tehát konkrétan, igazából bullshit, tehát tehén szar. És $6 kínálta, amiből a 30 000-es készlet, sicsúgy, el is fogyott. Ez azt jelenti, hogy $180 000 bevételt generáltak 30 000 doboz tehén szar eladásából. És kiakadtak az emberek, amikor megérkezett a csomag, ugyanis a csomagban az volt, amit ígértek, bullshit, szó szerint. Konkrétan egy fekete doboz rajta a kaki kis logócskával, kinyitottad, és egy darab száraz tehén kaka volt benne. Látjátok, hogy mennyire el van korcsosodva Amerika, már azon is csodálkoznak, hogy azt kapják, amit rendeltek. Igen, jó, mert... mondjuk azt én se hittem volna, hogyha veszek egy ilyet, ami eredetileg úgy indul, mint valamilyen ilyen internetes vicc, és akkor kinyitom, és tényleg 30 000 dobozni szart összeszedtek valahonnan. De azért oké, ezt én... ugye egy csomó videó van fönt, például a neten, hogy így törögetik széjjel apró kis zuzalékokra, meg szedik szét a dobozt, hogy az nem lehet, hogy $6 vettek egy darab tehén szart, és nem fogták föl, és ki voltak akadva, hogy te ha a webshopról rendelnél ilyen $6 tehén szart, tételezzük fel, hogy rendelnél, tudom, hogy nem, de tételezzük fel. Igen. Akkor te meg lennél lepődve, hogy az van benne, amit ígérnek? Hát egyáltalán nem. Igaz? Max, hát azért hogy... úgy lettem volna meglepődve, hogy nem hittem volna, hogy ennyi van ezekben, hogy tényleg azt küldik, ami ki van írva, de úgy nem, hogy micsoda izé, nem ezt vártam. Hát mi, mit vártál? Egy dobozszartól. Most Sáska, itt vagyok. Nem tudom, mire számítottam, tudod, így ül a szobában a gyerek. Ja, nem tudom, mire számítottam, de ez a darab szar nem mutat jól a vitrinen. Jaj, de ez akkora nagy dolog. És az a durva, hogy ebből holnapok rájöttem... Holnapok, küldjetek már erről, hogy ez hol lehet rájönni. Én Indexen olvastam, srácok. Én Indexen olvastam, belinkelem az Indexes linket, itt van előttem. És se betoltam. Tehát, hogy én továbbra is megdöbbenve gondolkozok azon, hogy egy üzleti vállalkozást kell indítani az Egyesült Államokba. Nyilván ugye itt már ez a Cards Against Humanity ugye egy felfutott webshop volt, tehát azért nem úgy volt, hogy valaki csinált egy webshopot egy doboz szarnak. Tehát ők különböző ilyen parti játékokat, mindenféle ilyen dolgokat árulnak, ahogy látom. És ami egyébként egy tök eredeti ötlet most, hogy nézem. Tehát nem csak egy ilyen kártya volt, sőt nem egy ilyen kártya volt, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy egy felfutott webshop volt, tehát volt közönsége, akivel ezt meg lehetett csinálni. De szerintetek ez Magyarországon működne? Hát én tuti vennék egyet. Szerintem Beti, azt bezáratnak a webshopot utána. Egyébként igen, ezen én is gondoltam már, de tegyük fel, hogy addig nem gondolkodunk, csak annyin, hogy rendelnél vagy nem. Én csak a poén kedvére. Hát nekem régen volt, tudjátok, ez az ilyen leszarom tabletta, ami tulajdonképpen ilyen C-vitamin tabletta. De nem, az szóval azért kapsz is benne, valamit, nem? Igen. Oké, hogy az valáír, vagy leszarom tabletta. Hát ezért is kapsz valamit. Hát persze, csak azt esetleg hasznosítani is tudod, mert jó, szőlőcukor mindig jól jön, azt meg nem. De. Igen, mert mikor kell gyorsan trágyázni, tudod így, hoppá! De szárazzal! Pus! De igen, így elképzelem, hogy mindig nálad van a doboz, és így benézel a sarokba, ránézel a fikuszra, hogy herved, a francba, puff, és így hozzávágod. Tényleg egyfolytában magadnál van, mert sose tudhatod, hogy mikor kell. Várjatok, ez instant dolog, hiszen száraz, nem érdik, hozzá kell adni egy kis vizet. Igen, ez ilyen, mint a port, tehát már nem kapsz rendes bullshit-et, már ezt is hígítani kell. Igen, vagy ez a mai világ. Már szart se lehet venni rendesen. Amúgy, tudjátok mi jut eszembe? Dohányba. Mondjad? Hát vízipipába, ha kifogysz dohányból. Jó. Veszel bele? Akkor jövőben. Teljesen, jó. Tehát tudjátok mi jut eszembe? Mikor az Amazonon volt egy hét, egy ilyen, mikor mindig voltak ilyen fake cuccok, hogy lehetett urániumot venni, meg ilyesmi, és volt ilyen, hogy a Justin Bieber... Így vennél egy ízét, egy atombombát, de tudod? Tényleg. Ez az atombomba kisházi, otthonra készült kiszerelésben kapható, termonukleáris hatóereje csupán 2-3 háztömbön dönt le. Ha meg szeretnél rendelni, nem, ezen nem, a hétvégen nem egy, hanem 2 megatonnás atombombát kell. És új technológia 750 évente feleződik, tudod? Tehát, van, na, ezért környéken csak 100 év múlva, de jól át lehetne innen kötni a The 100 harmadik. Egyébként azt akartam mondani, ugye? Hogy Amazonon futott ez például, hogy ott már minden volt. Tehát ott emlékszem rá, még hogy meg is volt rökítve nagyon sokok által, hogy ott volt a Justin Bieber legújabb CD-je, és akkor ott volt alul, tudod, ilyenkor mindig van olyan, hogy akik ezt megvették, ezt a terméket, ezeket vásárolták hozzá, tudod? És, ja, és ott volt lent, hogy izé, hogy Big Bags of Shit, és akkor ott volt két darab, és hallod, a Big Bags of Shit-en 4 csillag volt. Tehát ki az, aki nem volt elégedett azzal, amit kapott? Tehát... De meg is fordíthatjuk, ki az, aki elégedett volt. Hát de figyelj, ha már Big Bags of Shit-et rendelsz, akkor mire számítasz? Van? De hogy szorulásod van, és oda akarod rakni magad mellé így motivációnak? Te mint ilyen kis motivációs könyvecske, tudod, hogy olyan idézetek vannak? A review-kat az Amazonon tessék olvasni. Tehát olyanok vannak például, hogy ott volt a csávó, véletlenül felrakta a hangfalát, de ilyen 390 milliárd dollárért két darab hangfalat, és írták a review, hogy hát jó, bár nekem a színe annyira nem tetszik, nem mutat jól a nappaliban, tudod? De hogy az Amazonra lehet használni cuccokat is föltolni? Lehet, de attól függetlenül, de, tehát mondom, tehát ilyen így rakta fel, meg tehát ilyen hülyeségek vannak, hogy Jézus táncol, kifestőkönyv, és akkor alatta, ez megváltotta az egész életemet, innentől én is izé vagyok, és ilyen Jézus, tehát írogatta a gyerek, mert ott táncolt, és ilyen, meg ilyen lehet venni a hologramos kártyát, amiben táncol az összes gangster, meg... Egyébként vaterán volt ez, hogy egy lapátpor. És ott volt egy lapát, egy ilyen, úgy volt, hogy egy lapátporcica. És ott volt a kép egy lapáton, ami rajta van egy baromi nagy porcica, és akkor így eredeti, nem használt, soha fel nem bontott porcica a sarokból. Jó. 3 éve növeztem, meg mit tudom én, és akkor ott volt, hogy 300 forinttól indult a licit, és valami 800-nál járt. Tehát, wow, ez olyan, mint a felrakták, hogy használt almalé. Nyilván tudjuk, hogy mi az. Jó, igen. És egy ilyen sima flakon van, így le volt zárva is. Rossz. Legalább megvették? Most már nyugtass meg. Valami 1300 forintért ment el. Azt tudom, volt belőle hír még. Hát ez még nem most volt, ez még akkor jött be a Vatera szerintem, mikor ez volt. Miért is azt hallottátok, amikor valaki meghirdette a koaláját, aki megerőszakolta és kinyírta a ház másik macskáját, aki drogos és megutálta az egész környék? Hallottátok? De az a baj, elkezdi mondani Ryan, és olyan szürreális, amit mond, hogy gondolkodom, hogy most kimaradtak szavak, vagy ki erőszakolt, mit és milyen macska? Koala megerőszakolt egy macskát, majd kinyírta, és el akarták adni, mert drogozott. Úr, ez valami hirdetés volt? Igen, megkeresem. Nyilván a koala egyébként annyira fel van pörögve az állat, hogy most nem? Tehát, hogy így állna be van készülve az eukaliptusztól, tutira az lesz az első dolog, hogy elkap egy macskát és magáévá teszi. Tehát, majd kinyírja, tehát így az agresszióból. Majd kinyírja, igen. Tehát, hogy ennek annyi a valószínűsége, mint hogy egy lepke nyakra támad. Tehát, hogy egy lepke nyakra támad, majd elharapta gyilkos káposzta lepkék vittek el több gyereket az iskolából. A támadásnak 14 halálos és 20 könnyebbség áldozata van, tudod, és akkor ott így mutatják, hogy ilyen rajokba káposzta lepkék. Meg azt, hogy csak egy darab így visz egy gyereket így felakasztva a pólója, na jó. Az olyan lenne, mint a Birdemic filmben, nem? Körülbelül. Gyengíti a gyereket. Jaj, de ez ilyen izé volt, ilyen no for the bad, tehát ez ilyen, mint amikor eladják a lakást, és akkor azt írják bele, hogy izé, amúgy itt meghalt valaki, és néha fingik a szelleme, tehát hogy... De ez annyira geniális. És akkor talán emiatt megveszed a lakást, hogy itt néha rohadt büdös van, és biztos a szellem miatt, tehát... De olvasd el, hogy mit írt. Jaj, ne. Ez annyira rossz. Loves Vin Diesel movies. Tehát, wow! Yeah, és igen, de nem is az loves Vin Diesel movies, not sure why, he just does. Igen. Igen, és egyet is értek ezzel abszolút. Extremely sharp claws and teeth, which he use often. Na jó, ez hülyeség, kérem. Ahogy mi is volt, Besenyő Pista bácsi mondaná. Szóval srácok, ti megnéztétek, ha már itt tartunk a The 100 harmadik epizódját? Mert nagyon sokan írtak különböző platformokon, hogy mi megígértük, és aztán mindig csak 2 percet beszélünk róla. Hadd kössek már át, ti megnéztétek? És most elgurulunk. Most kellett volna csöndben maradni jó sokáig. Én már a legújabb részt is láttam, mi mutatja, hogy csütörtökön jött ki, hát ne viccelj. Na, tegyétek föl, tehát tegyétek föl a kezét az. Én rád, Alex az, aki múlt héten megígérte, és azt mondta, hogy duplázni fog, sőt, most már triplázni. Szóval gondolom Alex neked... nem nézted meg egyébként tényleg? Szerinted. Nekem mennem kell egyébként, csak azért ugrottam, mert nem egyébként. Mi Alexszal találkozunk a sarkon. Lali is mutolta magát. Jaj, bocs, keresnek szépből, ügyeletbe vagyok. Nem, ügyeletet nem használom ki fals indokokra. Nem illik, nem szép dolog, és tényleg írtam. Mármint alkoholt? Na de mi? Nem, társanyvizet. Na jó, én megnéztem. Csak hogy beleszóljak a témába, nem láttam, és valami nagy dolognak kell történnie, hogy megnézzem. Iszonyatosan jó. Én az első résszel úgy voltam, hogy ez nem rossz. A második részt ugye múltkor nem néztem meg, ezért ma pótoltam be, és azzal úgy voltam, hogy mondjuk ebből még jó sorozat is lehet. És megnéztem a harmadik részt, és így ne, de durva. Tehát, hogy így... Ő az én emberem. Egyébként, srácok, 7 napról beszélünk a 2 podcast között. 7 napból egyszer nem volt 40 percetek megnézni? Jó, azt azért hozzá... Kiesett a kontaktlencsém egy pillanat. Én nem tudom, hogy mi van, én akkor nem érek fel. Hozzáteszem, 50. rész óta próbál, ígértük be, hogy megnézzük az Én kicsi pónimnak valamelyik epizódját. Nem tudom, emlékeztek-e rá. No, várjatok, én akkor még nem voltam itt. Ácsi. Nem, de te is megígérted, emlékezz vissza. Ugye, hogy nem emlékszel? Na, ugye, bármit kamuszhatok. Igazolt, hogy nem ezt mondtad. Csá. Na, szóval nagyon jó ez a sorozat. Én azt mondom, hogy itt ebbe a harmadik részbe teljesen elvették azt, amire számítottam. Ugye az, tehát nagy vonalakban, ha jól emlékszem, az van a harmadik részben, hogy elmennek ezt a csávót, ami mondjuk egyébként pont hülyeség, akit tüdön dobnak egy lándzsával, és elmennek megkeresni, mert hogy él, hogy elvonszolják. Azt hiszem a második rész úgy van vége, nem? Hogy vonszolják a csávót, talán ha jól emlékszem. Nem. Hogy is van vége a második résznek, mert egybe folyik kicsit. Szerintem a második rész végén találják meg. Egy gödör közepén álló fa ágaira van pölkötve. Na igen, akkor igen, tehát hogy ott gyakorlatilag... Azt még láttam. Azt még akkor láttad, rendben van. Tehát tulajdonképpen, ami talán fontos, ugye onnan úgy veszi föl a történet fonalát az adott a The 100 elnevezési sorozat, nem tudom miért mondtam ilyen körülményesen, kerestem, hogy mi is történt valójában, hogy elmennek ilyen hínár gyűjtögetni, hogy majd ez jó lesz a srácnak. A sebére. És az a legdurvább, mondom, nem akarom az egészet elmesélni, mert aki látta, az látta, aki nem látta, az meg nem látta. Nem, mert megbeszéltük, hogy ez most spoiler előtt, szóval meséld el az egészet. Igen, a harmadikat mesélheted. Ó, de nem biztos, hogy emlékszek rá, Frankom. Hát nem majd, mondd el. Na mindegy, az a lényeg, hogy mondom, mire emlékszem, aztán Alex, majd, aztán például. Majd se, igen, például Alex majd segít. Mondom, hogy mire emlékszem, aztán a többiek majd mondják, ha esetleg hülyeséget mondtam volna. Úgy történt ugye az adott dolog, hogy elmentek egy ilyen folyóhoz, hogy hínárt gyűjtsenek, amíg a csapat másik tagja, például ez a elején még annyira nem szimpatikus csávó, aki a végére aztán valószínű, hogy szimpatikus lesz majd. Melyik a film? Aki leveteti a csuklópántot. Ja, igen, a Bellamy. Igen, és elmennek vadászni. És elvisz egy ilyen tök aranyos kislányt magával, hogy menni akar vele, tehát hogy majd ő fog, és akkor majd milyen jó lesz. Igen. És a kislány... Hány éves a kislány? Ez azt akarom mondani, 8-9 talán? 8, igen. És az hogy kerül oda? Hát esetleg azért. Ja, mondta is, azért mert leütött egy őrt, mert hogy az apját kirepítették, és ugye aki fiatal korú, az börtönbe kerül, az első részből. Ja, igen, és akkor hogy egy őrt megütögetett, vagy valami hasonló, tehát... Igen, hát Duki rohanása volt, és ezért lecsukták. Igen, és akkor ő is lekerült a földre. És ő is hát, hogy izé, hogy rémálmai vannak, rémálmai vannak minden este, és nem tud aludni, és mindig sikítozva kell, meg stb. Na várjál, kicsit kiegészítem. Ugye van lenne egy fekete srác, akinek az apja a kancellár, aki ugye dönt arra, hogy kit repítenek ki a hajón, kit nem. Ugye a kis csaj azért került börtönbe, mert az apját vagy az anyját, nem tudom, vagy lehet, hogy mind a kettőt kirepítették, ugye kirepítette maga a kancellár. Igen. Ugye a kislány elmegy a... Hát a néger fickó. A néger fickónak az apja, szóval lent van a gyereke, igen, a néger fickó. Ja, a néger srác, igen, tehát nem a helyettes, aki hú de gonosz, hanem akivel szimpatizálunk. Igen. Igen, igen, igen. Aki fönn van a hajón. De ezt megtudtuk egyébként, miért reptette ki, azt nem, ugye? Azt nem, hirtelen nem tudom, de biztos volt egy kuszamondat. Valahogy nincs olyan, nincs nyitott kérdés a sorozatban számomra egyébként, valamiért bennem totál az maradt meg. Mindegy is, ugye len van a kancellárnak a fia is. Akivel ugye ezért elég sokan összebajhéznak, mert hogy nagyon sokan utálják a kancellárt, mert hogy azért elég sokaknak a szüleit ölte meg. És ugye nem van ez a kis csaj, aki mondja a Bellamynak, mert felkelnek este, majd felkel a kis csaj este, tudod, ordibálva minden, és akkor mondja a Bellamynak, hogy majd kérdezze Bellamy, mi történt. Mondja a kis csaj, hogy rémálmaim voltak. És akkor mi? Te azt, hogy láttam apukámat, meg anyukámat, hogy kirepülnek. Mondta, hogy odaadott minden neki... Minden este ezt támadja. Igen, minden este ezt támadja. És akkor mondja neki a Bellamy, odaadott neki egy kést, és mondja, hogy fogd ezt, és... És repülj! Mond bátran, hangosan, hogy hogy nem félek a démonjaimtól. Üzd el a démonjaidat, gyakorlatilag ez a üvöst ki magadból, tudod. És akkor mondja, hogy hogy nem félek, lefekszik aludni, és ennyi, folytasd kell venni, mert innentől már... hogy hogy a srác az... Igen, az... tehát, hogy a srác így próbált neki így segíteni, tudod, hogy tudjon így aludni, de hogy ilyen nagyon aranyos egyébként a kislány, tehát, hogy na mindegy, és akkor ennyit tudsz, ennyit látsz, jó, rendben van, és akkor vált a cselekmény oda, hogy jönnek haza, ők még kint vannak a vadászaton, én minden sorrendet kicsit elszúrtuk, de mindegy. Tehát kint vannak a vadászaton, meg jönnek ebből a hínár gyűjtési akcióból. Ugye, hogy ennek a megsebzett csávónak az lesz jó a sebeire. És akkor egyszer csak egy ilyen hatalmas nagy, ilyen sárga, radioaktív porfelhő, később derül csak ki, hogy radioaktív, ilyen porfelhő elkezd ilyen nagyon-nagyon durván, ilyen köd, igen, így jönni. És be tudnak menekülni egy kocsiba, akik a hínát gyűjtik, ugye a szőkecsaj, meg egy barlangba be tud kerülni a vadászos csapat. Ugye egy barlangba, jól emlékszem rá. Na és mindegy, nem is ez a lényeg, itt mondja egyébként a kislánynak, hogy hú, tök jó, hogy akkor próbálkozzál meg azzal, hogy majd így elhűzöd a démonjaidat, da-da-da-da-da. Oké, mindegy, az a lényeg, hogy az egyik srác meghal, most ez nem is annyira fontos, és a kis csaj viszont meg ez a srác túléli, meg akik hínárt mentek gyűjteni, az is túlélik. Na és akkor a hínárt gyűjtősök gyakorlatilag szintén visszaérkeznek, ahogy a vadászok is. És kiderül, ugye végig flémelte a néger srácot, hogy ő dobta föl az apját ugye a szőke csajnak, és akkor kiderül, hogy egyébként nem is, hanem tök jó arc volt, mert hogy csak meg akarta védeni a csajt, hogy kiderüljön, hogy az anyja dobta föl a faterját igazából, és emiatt végezték ki, amit egyébként nem nagyon értek, de mindegy. Nem magyarázom? Nem ez a lényeg, most nem ezt akarom mondani, hanem a legmegdöbbentőbb rész. Végén elmagyarázom. Jó. A legmegdöbbentőbb részt, mégpedig, hogy konkrétan ül a néger srác, a jelenet. Tehát este van, kiderült a néger srácra, hogy végül is tök jó arc. Igen. Ott van, ül? Ott ül, és akkor mellé jön ez a 8 éves cuki kislány. És így... mondja neki, hogy mi a helyzet, rosszat álmodtál, és akkor az előző este nem álmodtam rosszat, mert rájöttem. Csak rájöttem, el kell üznöm a démonjaimat. Igen, hogy el kell üznöm a démonjaimat, és akkor kérdezte, hogy igen, az tök jó, igen, és akkor ezt hogy csinálod? És így mondja a kis csaj, ne haragudj, megérte, és a néges srác, hogy nyakon szúrja. Igen. What? Leszúrja, hát elvágja a torkát. Ja, vágom, hogy mi történik, de hogy miért? Igen, mert hogy, és utána mondja, hogy egész álló nap a te apádnak a képét látom, és... Hogy kilepíti a szüleimet. Hogy kilepíti a szüleimet, és utána fölkelek, és aztán téged látlak. Igen. Hát konkrétan ez az aranyos 8 éves kislányka... Nagyobb a body countja, mint a rossz csávóknak. Hát durván. És így teljes, ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon furi húzás volt egyébként. Meglepő volt. Hát miért? Hát kajakra, hát egy 8 éves kislányból hogy nézed már ki ezt? Nem lehet, hogy ez ilyen erőltetett vissza akart lenni? Nem, tökre nem volt erőltetett. Borzalmasan nem számított erre. Én pontosan akartam mondani, hogy tökre nem volt twist. Jó, Lali, én tudom, hogy neked mi a véleményedre a sorozatról, ami nem elfont és japán kultúra, és meg akarja változtatni az életedet, de ha nem, akkor másnap eret akarsz vágni miatta. Sorozat az ugye nem jó, de... De gonosz de, vagy. Nem. Ez, de ez, nagyon de gonosz ez, vagy. Nem, hát ez jó, nem azt mondom, hogy tény, de... Jó, hát most Marcinak a sorozatát kicsit leszóltad, Lali, de... Nem kicsit, gyakorlatilag amióta megy Lalitól, csak a fika megy, de nem baj, visszavágtam, nem, egyébként ez egy nagyon-nagyon meglepő fordulat volt, tehát valamire erre tényleg nem számítottál, és az egészben az volt a legdurvább, hogy ha valakitől nem számítottál, eleve nem számítottál arra, hogy ez a néger csávó ilyen hamar ki fog esni. Igen, mert elég főszerepet kapott. Mert elég főszerepet kapott. Én még nem láttam. Most békült ki ugye a csajjal, jó, akkor itt beindulnak dolgok. És nem, hogy nem kapott főszerepet, hanem ennyire péna módon hal meg. És ez is megdöbbentő, mert egyébként egy vezér alakja ennek az egész társaságnak, ráadásul egy olyan alakja a társaságnak, aki talán a jó felé fordíthatja ezt a brigádot. Yeah. Wow, oké, szóval innentől annyira nem izgatott a dolog, megmondom őszintén. Most vége van a podcastnek, le van töltve mind a három rész, és megnézem őket egymás után. Én nekem ez volt az a rész, ami így azt mondtam, hogy oké, ez azért így durva. Ja, mit nem érted? Ja, úgy van, hogy nagyon sok fenti fő, úgy van, hogy fent van egy ilyen tanácsos kör, akiben két nagyon fontos emberke van, igazából három, de most az első kettőt nézzük, az egyik a kancellár, ugye, a másik pedig a csaj, az Ebi. Az Ebi fönt az, aki borzalmas okos nő, minden, stb., és neki lent van a lánya, és ugye a kancellárnak pedig lent van a fia. És ők egymásra azért haragudtak, mint a csaj haragudott a fiúra, mert ugye az apukája, mint a Ebinek a férje, az Várjál, hogy van? Az Edinek a férje ugye a kancellár barátja volt. Ezért is ők baráti viszonyban vannak. Igen. Viszont a csávó, a férje rájött egy olyan hibára a hajón, hogy gyakorlatilag fogy. A levegő fogy, a kaja fogy, minden. Lassan nem lesz élhető maga a bárka. Hogy szóval, 4 hónapig van levegő, de hogy 6 hónap kell a hiba kijavításához. Tehát, hogy ki tudják javítani a hibát, ez egyébként nekem most esett le amúgy a sorozatból. Lehet, eddig nem is lehetett tudni, vagy nem tudom. Tehát ők nem akarnak lemenni a földre tulajdonképpen, meg sehova. Ők ott akarnak maradni. Ki akarják javítani ezt a hibát? Ez is változik később egyébként, mert utána azért vannak olyan szálak benne, például a borzalmasan zordos tanácsos tagból, a harmadik, tudod, a viszonylag hosszabb hajú, ő az, aki mindent megteszek a bárkáért, és nem érdekel, hogy nem szabad törvényt szegni akkor sem, hogyha emocionális érvek vezérelnek. Szóval én nagyon kőkemény kezű emberke vagyok, nem tudom, hogy hívják hirtelen. Ő neki az anyukája, például van egy ilyen kis csoport, akik minden nap locsolnak egy kis fát, tudod, hogy egyszer majd hazatérhetünk, stb. És például ő neki az anyukája az, aki ilyen nagy föld, hát nem azt mondom, hogy föld zé, de ilyen földhívő, tudod. Ja. Ott is így elvannak, hogy hívják hova. Na mindegy, visszatérve, hogy a csaj haragszik a fekasrácra, mert a fekasrácnak az apja, aki ugye az ő apjának a barátja volt, az kirepítette az ő apját. És azt hitte, hogy azért repítette ki, mert hogy a csaj, az hallotta azt a beszélgetést, mert a csajnak az apukája, az beszélgetett az Abbyvel, ugye, a feleségével, arról, hogy te igazából van ez a probléma, hogy 6 hónapig kéne javítani valamit, ami 4 hónap múlva már elfogy. Szóval, hogy van ez a hiba, ezt a csaj hallotta, ugye a lányuk hallotta, és ezt, hogy ő hallotta, ezt elmondta a srácnak, a feka srácnak, akiről azt hitte, hogy ő visszamondja az apjának, és... Na jó, ezt kicsit túl bonyolítod, én úgy érzem. Igen, már most már nem igazán tudom, miről van szó. Nem igazán tudtam követni, mi van. Jó, a srác elmondott egy titkot a csajnak, nem, fordítva, a csaj mondott el egy titkot a srácnak, és a csaj azt hitte, hogy a srác visszamondta a titkot az apjának, aki ezért megölette az ő apját. Érted? Hát az a lényeg, a néges, azt hitték, hogy a néges srác mondott valamit, és közben nem. Igen, azt hitték, hogy a néges srác miatt halt meg az apja a lánynak, és ezért utálja a lány. Ennyi. Ennyi. De teljesen felesleges ezen aggódnunk, mivel hogy konkrétan nyakon szúrták a csávót. Tehát, és egy 8 éves kislány. Tehát, hogy meghalt, így... meghalt. Akkor most már értem, hogy mit keres ott a bolygón. Tehát... Igen, most már én is, tehát, hogy így... Te eddig mondtam, hogy hát azért egy 8 évesen, na. De most már azt mondom, hogy jó napot kívánok, oda tessék menni. És egyébként alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ilyen a sorozat szinte, legalábbis eddig szinte végig ilyen volt. Hogy ilyen orbitális nagy meglepetések, ez alatt a, komolyan mondom, egy rész alatt, tehát, hogy így, wow. Egészen elképesztő, úgyhogy nekem bejött, én tovább fogom nézni egyébként. Ah, wow, most megmondom őszintén, most úgy voltam vele, viszont ez most felkeltett az érdeklődésem. Sokat hallgatod Lalit, én azt mondom. Ne hallgass rám. Ne, hallgass Lalira, ne mindig. A sorozatok terén ne hallgass rám, akkor pontosítsunk ki. Nem, hát ez ízlés, és a hősök terén? Ízlések és pofonok. Persze. Ér. A hősök terén lehet. Most Lali most megharagudott rám, szerintem. Nem. Én értem, hogy ez nektek miért... Ne, halál komolyan nem haragudtam meg. Én értem, hogy ez nektek miért tetszik, csak nekem nem jön be, mert olyan témákat dolgoz föl, amik nekem annyira nem jelent nagy tüzet. Lehet, hogy a 10 évvel ezelőtt látom, akkor nagyon-nagyon sokat adott volna, de... Tehát legyerekeztél minket. Nem, ezt se akartam gyakorlatilag mondani. Gyakorlatilag, de éretlen. Lali, ez figyelj, a legjobb lett volna, hogyha semmit sem mondasz most, nem? Igen, tehát javítani akartad a helyzetet, de inkább rontottál rajta. Akkor várjátok, úgy kérdezem, hogy ki hány filmet látott már életében? Várjál, hát ne, én úgy kérdezem, ki hány Tar Béla filmet látott. Én már gondolatban megy ki a játék, de nem ez a lényeg. Nem, mondjuk én nagyon-nagyon sok filmet láttam, egyébként ezt nem tudom, hogy jó vagy rossz, valószínű egyébként, hogy semmi egy tény, viszont nyilvánvaló, hogy nem ez a legeredetibb történet, de ezzel nincs is probléma, én szerintem. Pontosan azért. Hát a Matrix mert... egy eredeti történet, mégis megcsináltak egy olyan filmben, hogy azt mondom, hogy ez nem fog rajta aggódni, hogy hát már megcsinálta valaki. Jó, de a Matrixot nem x órán keresztül nézted, hanem annak volt egy eleje, meg volt egy vége, és tudtad, hogy amikor vége van, akkor annyit kaptál belőle. Tehát, hogy bele kell férni a történetnek x időbe. Ez viszont hanyadik évadnál jár, Marci? Mert te vagy a ki második. Második évadnál szerintem. Évadonként évad, szerintem tizenvalahány rész, nem? Nem tudom, jövő csütörtök, hogy jön a finálé. Hány órás egy rész? Meg? Attól függ, hány órás 40 egy perc. Rész? 40 perc, akkor szerintem 10 résznél nem lehet több. Jó, de hát abba gondolj már bele, hogy én Matrixba mennyire voltak kidolgozva a karakterek, itt meg mennyire vannak kidolgozva a karakterek. Ez két tényleg rész... előnyére válik a sorozatoknak, de... És a történet is sokkal hosszabb. Néznék a Matrixba egy sorozatot, vigyázat, láttam. Az elsőt megnéztem. Szóval szívesebben néznék a Matrixból egy sorozatot, mint egy izé. Mert nem tudom, engem érdekelnek a háttérsztorik. Jó, nyilván a Matrixból, jobban. Hogyha kijönne egy sorozat, akkor mindenki kimenne az utcára, és ilyen, ez az el! De hogy ez most azért nem egy Matrix kategória, se egy ilyen nagyon híres sorozat kategória, ez egy ilyen tök új dolog, nem? Ez a... Igen, második évben és elvileg egyébként ebből egy regény is van, tehát hogy alapvetően engem volt a spagony. Fel is. Köszönöm, Ryan, köszönöm. Na, ez ütött, ez oké. Okay. Nem, azért annál szerintem jó. Ezt most csak úgy jött, vagy ezt már kitaláltad? Nem, most így gondolkodsz. Jó, hát végülis nem mondom, messze ez volt a legjobb poénod az utóbbi fél évben. Ez az oltások adása, úgy hallom. Igen, ezzel is visszatérünk, azt hiszem a régi kerékvágásban, nem? Régen voltak ilyen ultra ortopéd dolgok. De várjál, még Lali se látta, sőt én se láttam. Én se láttam. A harmadik részt. Ez szerintem, a harmadik, ugye? Én azt mondom, Lali, most, hogy leszpoilereztük, tehát én azért azt mondom, hogy adj neki még egy esélyt. Igen, Lali. Tehát lehet, hogy ebben van valami olyan, ami megfogja a Lalit, mert most már, hogy ti is azt mondjátok, hogy ez ennyire jó, már nem akarom elhinni, úgyhogy inkább megnézem. Ugye, én alapvetően értem Lalit, tehát Lali úgy van, mint mondjuk én a skifikkel. De én ezt egyébként nem is annyira sorolnám skifibe, inkább ez ilyen Lost kategória. Mondjuk a Lost nem volt azért annyira jó, azt hozzátenném. Nem volt? És ezért adnék igazat Kaverinek, hogy tényleg Lost kategória. Engem bevallom őszintén, ami legjobban zavar, hogy az emberek nem racionálisan cselekednek benne. És ez alatt most nem azt értem, hogy nem rakétatudós mindegyik. Nem, hát hanem lemennek százan, túlélik valahányan, 98-an, hogyha jól emlékszem, ketten meghalnak, és annyi eszük nincsen, hogy elkezdenek azon gondolkozni, hogy mit fogunk enni 5 óra múlva, mert hogyha nem eszünk, akkor éhen halunk. De nem lehet, hogy így gondolkodik. De várjál, egy rögtönzött révpartit csaptak, és egymással elkezdtek viaskodni, ami az idióta sorozatoknak a legidiótább vonása, hogy mindig kell, hogy legyen egy epizódban hatalmi harc. És nem az volt, hogy a túlélésre mentek, ami tök logikus, hanem egy ember elment, és akkor megnézi a kaját, hanem mindenki ott volt, és csaptak egy hatalmas nagy révpartit, raktak egy zseniálisan nagy távol. Lali, te nem így cselekedtél volna? De Lali, várjál már, ezek ugye várjál, Lali, ezek tovább rabok. Tovább mi a probléma? Nem értem, ezek rabok, nem pedig überintelligens. Ja, hogy várták a kaját föntről, így már értem, jó, megnézem a harmadik részt. Nem, jó, igazából jó. Nem, azért abba, hagyd mondjak, egy sót, hogy én nem... Srácok, meg a konyhás néni. És a papír poharakat. Srácok, én ezt nem láttam, de azért azt elmondom, hogy az úgy baromi unalmas lenne úgy a sorozat, hogyha csak arról lenne szó, hogy mert nyilván, hogyha mindenki teljesen természetesen viselkedik, akkor baromira nem csinálnának semmit, mert mindenki be lenne szarva végig. Hát, azért nem is nem nagyon értem. Unalmas lenni, leülnének sakkozni. Azért ti is ismeritek azért, hogy amikor az ember nem hogy egy új környezetbe kerül, de egy olyan környezetbe kerül, ahol nincsenek az eddig megszabott szabályok, nem kell félnie a börtöntől, nem kell csak félnie a betegségektől, a semmitől. De gyakorlatilag leküldték őket meghalni. Érted? A lent vagyunk már, érted? Leérkeztünk. Lehet, hogy 5 perc múlva megdöglünk. Érted? Nem fog érdekelni, mert legalább addig is megpróbálok két dolgot szerezni. Borzasztó nagy, mi az ilyen hú, hogy nem az, hogy hatalmat, de hanem igen, ez a legjobb egyébként. Ezért köszönjük. Szeretem a fülest, hogy így beszélek, tudod, félig hallom a hangom, és akkor csak így hallom az instrukciókat, hogy csöcsöket. De nem, tényleg, hát gondolj bele, lejutsz 100 év után a földre, te vagy a másik generáció, aki fönt vagy, érted, vagy 23, vagy nem is 23, hülye vagyok, mert ugye ezek fiatal korok, szóval vagy 17 éves, 16-17 éves vagy, lejutsz a földre, és akkor azt nem mond nekem, hogy te, mint rab, aki mit, lehet, hogy 10 éve börtönbe vagy, és verekedsz folyamatosan, stb., aki nem azért kerültél. Azt nem mond nekem, hogy az első dolgod az lesz, hogy na, gyerekek, hallgassunk logaritmusokat, építsük fel az új egyenletrendszereket, érted, találjuk fel a csillagászatot, meg keressük meg a kajákat, meg miért nem csináljuk meg az új Audi gyárat. Most nem adom, Marci, amit mondasz, mert hogy a Lalinak abban igaza van, hogy azért lehet, hogy elsőre az jut eszembe, hogy hol a kaja és hol a víz. Várjál, volt kajájuk. Meg a WC. Amúgy. Volt körülbelül 2-3 napos ellátásuk. Volt. Mondjuk akkor egyébként mondták, a harmadik részben elmentek vadászni. A harmadik részben egy elmentek vadászni, kettő, az első vagy a második részben jött a Clark, ugye aki a legokosabb volt az egész közül, akit nem tudom, hogy miért került börtönbe, itt nem tudom megmondani, de szerintem azért, mert meg akarta védeni az apját, mindegy, aki egyből azt mondta, hogy oké, hogy ti itt vagytok, viszont el kell menni a Mantvöder hegyre, nem, hogy el kell menni a hegyre, mert hogy rohadtul messze landoltunk onnan, el kell oda sétálni, menni kell és kajáért kell menni. Jó, hát oké, menjetek. És ezért volt az, hogy de hát akkor gyere te is. Hát én nem megyek, hozzatok nekünk. Anyás, milyen párbeszédek vannak ebben a sorozban. Elmegyek, elmegyek. Most őszintén, hogyha van egy nagy közösség, amiben ti úgy érzitek, hogy veszélyben vagytok, és nem érzitek ott jól magatokat, mi az első dolog, amit csináltok? Hát viszont látásra. A teftés, kilogolok, szerót váltok. Egyébként igen. És mindenki is ott maradt a helyszínen. Tehát nekem ezek a mesterségesen keltett konfliktus források azok, amik nem tetszenek a sorozatban. Na, ezt már értem. Ezt teljesen át tudom érezni. És ezt én is az a bajom, egyébként. És az a bajom ezekkel a hosszú elnyújtott sorozatokkal, hogy ezek tele vannak ilyenekkel. Míg hogyha mondjuk a sorozat maximum 6 vagy 8 részből áll, ott ugye van egy bevezetés, ami lehet, hogy elnyúlik a sorozat feléig, tehát a sorozat feléig akár még unalmasnak is mondható, de ésszel használják ki az időt, és nem az van, hogy beledobálnak mindenféle különböző csatlakozási pontokat, hogy majd a 14. meg 18. epizód után visszatudjak csatolni, hogy azért szúrt a nyakon a kis csaj a néger srácot, mert az apjának volt valami kapcsolata, nem tudom. Jó, ki, ez mondjuk ez látta, 3 rész alatt történt. Jó, a Walking Dead ugye... alatt ez egy évad alatt történik, csak úgy halkan jegyezném meg. Na, Walking Dead, nem bántjuk. Nem bántjuk, csak mondom, hogy borzalmasan lassan haladó sorozat, de most a tizen... Vagy mi? Hanyadik évad van most? Ötödik? Ötödik év? Most az ötödik... Lesz. Most az öt és feledik évadban... Azt mondom, konkrétan kimentek a házból, tehát... Hogy... Nem. Nem, ide nekem, ez az ötödik évad volt eddig a leggyorsabb évad. Eddig, komolyan mondom, 3 részen keresztül hoztak meg egy döntést. Az jó, egy jó, de nem sorozat. Érzed a súlyát a dolgoknak. Jó, mondjuk de az nem is arra épít, hogy pörögjünk meg ilyesmi, nem? Tehát az nem egy ilyen sorozat. Egy ilyen Call of Duty Advanced Warfare matchmakinges Ground War, tudod, ahol vagyunk 16-an, és akkor mindenki tehát nem egy ilyen sebesség. Igen, csak tolja az hát ez ilyen Daisy feeling. Igen, ez a Daisy, ez nem csinál semmit napokig. Már nem zajnoztál le már egy heted, de legalább van egy pisztolyod, tudod? A stream sosem áll meg, Alex. Már ugye... nálam nagyobb Walking Dead fan nincsen, szóval ezt nem mondjad rá. Most akkor megküzdöttek, és egy ilyen mesterségesen csinált konfliktust fogunk belőle alkotni, és eladjuk. Várjál, a negyedik év a harmadik részében annak a zombinak milyen márkai póló volt a izéje? Ez ilyen geek war, nem? Tehát, hogy ilyen... De miért ott nekiálltunk, én fölmegyek? Ja, én tudom, hogyan, nem tudom én, hogy melyik részben mi volt, nekem meg életem van. Jó, te életed, fos! Azt minden így. Tényleg meghallgatja idegen, és hogy szerethetik ezek egymást? Tényleg egy baráti közösség, melyben... Jó, tegyük hozzá, hogy ez egy baráti közösség, de ez most egy visszatekintő adás, tehát itt most nagyon visszatekintettünk. Meg mi egy baráti közösség vagyunk, mi egy baráti közösség vagyunk, de egy dolgot mondjatok, amiben egyet tudunk érteni. De tényleg. Tehát, ha mondjuk, hogy a Xbox az egy videójáték konzol. Ezt mondjuk így igaz, de valljuk be őszintén, ez egy elég handicappes dolog. De mondjuk emlékszem, hogy chase-tünk, és Nova 3, Nova 1, Nova 2, Nova 7, Nova 8, izé, mindenen tudtunk vitatkozni, melyik a jobb, melyik a rosszabb, de tényleg mindenen. De mindig tudunk vitatkozni, amúgy LG, Samsung, iPhone. De egyébként jó, hát igen. Vicc az összes. S3, S5. Ezért kell mindig LG-t venni, srácok, LG a legjobb, szóval nem tudom, mit vitatkozunk. Nem tudom. Hagyjatok ezzel a telefon témával, esküszöm. Na, milyen a telefonod most, tényleg? De profi, gyakran elfelejti, hogy van itthon wifi. És így, mert tudod, borzalmasan fel van rajta gyorsítva a wifi, és az ilyen über high-tech menő, borzalmas erős wifi-t érzékeli általában. De azt nagyon szereti érzékelni, tényleg máshol voltam, ahol erős a wifi, ott le se akart róla szállni. Körülbelül az utca közepéig még azt érezte, hogy azon van. Ő ragaszkodós volt. Hazajöttem, tudod, itt egy kicsit gyengébb, hát nem is márkai, hanem gyengébb erősségű wifi van. Te itt így löki el magától, tudod. Nem akarom. Ez nekem nem elég gyors. Tudod, és így, tudom képzelni a kis fekete kis iPhone 6, tudod, és így, nem akarom, ez nekem nem elég dojsz. És így, rohadd meg, és így tényleg lecsatlakozik róla, nem érzékeli, átvált az ES mobilnetet, tudod, a legrassabbra. Ezt most iPhone 6-ról beszélgetünk, tényleg? 6-ról beszélgetünk, igen. Az durva. Nem szereti a lassú wifi-t, ennyit rak. Akkor átcsapunk most ilyen geek rovatba? Már nem, mintha eddig mondjuk végig sorozatokról veszekedtünk, tehát nem tudom, ennél nagyobb geekság mi lehet, de... Thor Béla filmen veszekedni, na az már tényleg geekság. Hát az már nem, az inkább már olyan, olyan... Az már nörvség. Elmullás, nem? Ez az ilyen... Jaj, és így megpaskold a vállalat, hogy se baj. Tehát én úgy képzelem el ezt az egészet, nem? Mint amikor ülnek így a moziban a nagypapáik, és akkor igen, hát még ő tudta, mi az igazi. Igen. Hát igen, sziasztok! Az a nagypapa az nem azért érzi magát nagypapának, mert öreg, hanem azért, mert látta azt a filmet. Igen, azon öregedett igen, meg tehát ennyire. Az egy 20 éves nagypapa konkrétan. Tehát igen. Megnézett egy Thor Béla filmet, az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudta elvágni az ereit. Mert hogy... Mert nem tudta felemelni a kést. Tehát, hogy... Ja, annyira lelombozódott. Nem, hát azért mégis egy moziteremben, amíg tudod, és bemegy a takarító, máshol popcornok, tudod, más filmeken, ott meg ilyen szét, cinszát, meg ilyen megházi élesített popcorn dobozok szarát épve, tudod, és... Ja, házi élesített. Azaz. És így próbálja csiszolni, tudod, a széken minden, csak éles, hogy már meg könyörgöm, használj! Hú, szegény Thor Béla, ha ezt hallanál, nem hiszem, hogy hallgat minket Thor Béla, de ha hallgat minket, akkor innen is üdvözöljük, és tiszteljük a munkásságát. Ezek után főleg, tehát ez biztos el fogja hinni. Igen, de egyébként mi lenne, ha minket Thor Béla hallgatna? Mit szólna ahhoz, hogy fikázzuk? Szerintem hozzászokott már, nem? Szerintem úgy lenne vele, hogy hát szerintem ezek a fiatalok nem értik. Mindegyikünk hozzászokott már a fikához, nem? Nem. Lali. Aki egyébként olyan dolgot csinál... Egy pillanat, Keveri, el fogom felejteni, ne arra, hogy... De Lali, az előbb mondtad, hogy azt mondaná Thor Béla, hogy ezek a fiatalok nem értik. Nem, Thor Béla ezt mondaná. Végre valaki. Ezek... A fiatalok nem ér. De közben ilyen bevágások, na, ilyen terekről, meg a bükről. De tényleg ilyen kis őzigék, mit tudom én. Fekete-fehérben, tegyük hozzá. Because why not, tudod? Igen. Na igen, na, szóval... Tehát üdvözlőjük Tajpírát, hogy hallgat minket. Igen. Hol tartottunk? Ja, a geek téma még mindig. Igen. Arra gondoltam, hogy meséljek arról, hogy vettem egy új okos órát. Igen, na engem már nagyon érdekelne. Nem volt elég a régi. Mielőtt itt beleugrunk a geek témába. Nem létezik, hogy megint vettél egyet. De durva. Ryan nem fog szóhoz jutni, úgy hallom. Én miért elfejtem, szegény Ryan. Már se fejeztem még az iPhone-om témáját, érted? Most miért veszitek el tőlem a szót? iPhone. Aha. Milyen iPhone? A Tarbéráról beszéltünk. Ja. De hogy előtte volt egy iPhone-os beszéltünk volna az iPhone-járól is, jó, most adjad már szegény Marcit. Igen, hihetetlen. Megint kibontakoztatlanul hagytok. Jó, én azt még én megértem, hogy nem akartok a csúcs szuper órámról beszélni. Megértem azt ilyen idézőben. A másodikról. A másodikról, igen. Olyan rossz volt az első? Egyébként volt rossz, de ez jobb. Milyen azt márkájú volt az első? Microsoft. Apple. Microsoft, és ez milyen már, ez LG, ugye? Igen, de nem nice. Emiatt, tehát itt a márkának egyébként pont semmi köze nincsen hozzá, itt a rendszerben keresendő. Várjál, most... A változás. Használod mind a kettőt? Nem, hanem képzeljétek el, hogy jó áron el tudtam passzintani. Nem, azért ez, annyira bírom ezt egyébként, hogy van egy tök jó kis baráti társaságunk, tudjátok, azért szeretjük is ezeket a kis geek témákat, még ilyenek, és tényleg, hogyha valaki vesz valamit, és esetleg meg akarna tőle szabadulni, akkor azért tényleg így föl szoktad dobni a baráti társaságba, hogy te figyelj, egyébként van egy ilyen, hogy nem érdekel esetleg. Kaveri meg azt dobja föl, hogy he-he, eladtam. He? Mark, hát, Amerikából jött. Nem figyelj, tudtál Marci, volna akkor... annyit fizetni érte, úgy fogalmaznék. Mi? Egy 40 ezer forintos óráért? 40 ezer forint? De, a kis mi? Marci, azt mondtad, hogy 200 dollár, te drága. Azt hitte 40 ezer, de édi. Azt igen, én annyira vettem. Mert nem annyira adtam el, miről beszélünk. Ja, na figyelj, Marci, akkor lássuk, mennyire állod a szavad. Na. Nem veszek gírfitet. Van egy gírfittem. Ha hát, megveszed tőlem, akkor én is csatlakozom coveringhez, na? Az mi az a gírfit? Nem, az Irland? A baj, hogy azért ismerem ezt a mondatot, hogy van egy gírfittem, ha megveszed, gyakorlatilag gírfiteket dobálnak már utánam az utcán, mert annyira nem kell senkinek. Az mi az a gírfit, gyerekek? A gírfit is egy okos óra, a Samsung mobiltelefon. Valami svéd. Kompatibilis egyébként. Ja, ugyanolyan kínai. Mindent Kínába gyártanak manapság. Azért mondom. Az a lényeg, hogy ez inkább ilyen sport használatú dolog egyébként. Nem, én Razer Nabut fogok venni, rájöttem. És meg is rendelem. De vigyázz, el ne vágja a kezed. Egy Nabut? Ha? Megveszel az egész bolygót? Wow. Azt hittem, hogy az én beszólásom már nincsen lejjebb, de Ryan, köszönöm. Igen. Hát nem. Oké, Ryan. Na, szóval, hogy azt tervezek venni, az én 200 dollár közben, csak az a baj, most el van fogyva. Ja, én is így voltam ezzel a Microsoft Band-del egyébként, aztán most váltottam erre az LG-re, LG G-Watch R, egészen pontosan. Az egyébként ennek a lényege, hogy ezen az Android Wear fut, és így ezért jobban ki tudom használni most, hogy egy Note 3-on van. Ennyi volt egyébként az oka, meg hogy órásabb óra volt, tehát a Microsoft óra nagyon-nagyon tetszett, meg minden, de nem gondoltam át, hogy én egyébként kajakrén irodában, meg ilyen helyeken dolgozok, tehát ott pedig azért ezt így napi szinten használni, hát nem valid. Azért ez milyen durva már, hogy Kevri megveszi az órát, tudod, használja két napig, és akkor basszus, én egy irodában dolgozok, tudod, és wow! Egyébként nem az érdekel most, hogy milyen az óra, hanem hogy milyen lesz a következő. Most már nálad erről beszélünk. Szinte biztos, hogy szinte majdnem biztos, hogy kék. Kék? Akkor még nem néztél ki újat. Újat? Most ilyen most hozzám beszélsz? Nem. Há persze, nem. Hát nem. De hogy is újat ne szórakozzál. Baromi jó egyébként, tehát tudok úgy az IMS, vagy mi erre a WhatsApp alkalmazásra válaszolni, hogy már ha szövegesen írtok, és nem ilyen hülye hangüzenetekbe, ami tök fun, mert lustaságból tök jó, csak közben ha valaki nincs olyan helyen, hogy ezt hallgathassa, az már annyira nem buli. És nincs egy fülesed a telefonhoz? Hát de órához van, nincsen. De hát most igen, egyébként. Tehát órához meg nincs füles. Nem ár, akkor nem is gondolkozok benne tovább. Nem lehet beledugni egy fülhallgatót egy órába. Lol. Én is próbáltam. Úgyhogy ha mindegy, most ilyen Casio van, de nem. Egyébként úgy érzem, hogy most viccet csináltok belőlem, de... De én abszolút nem, mert én osztozom a kütyű őrületedben. Egy Tarbéla rajongót hallhattunk. Jó, befejezte. Egyébként én is keresném azt, hogy mert ugye vannak, akik azt csinálják konkrétan, hogy ugye ilyen vesznek ilyen pántot a telefonjukra, és akkor a csuklójukra fel tudják rakni a telefon, meg a kis iPodot, meg mit tudom én, tehát hogy tudja a zenét hallgatni, és akkor nem kell a zsebedből feljönni a kábel, hanem ott lóg a karodom. Ha? Hát tehát, figyelj, azért ez hasznos funkció lehetett volna. Abszolút, de én a telefonnal nem szeretnék zenét hallgatni, vagy mármint az órával nem szeretnék. Jó, hát ezt gondoltam, hogy neked annyira nem fog hiányozni ez a funkció, de hogy úgy, azért nem tudom. Nem mondom, hogy teljesen eszeveszett hülyeség lenne rajta zenét hallgatni, de nem preferencia. Tehát én ezt az értesítések miatt vettem. De nem úgy, hanem hogy streamelj a telefonodból, érted? Ja, értem, aha. Tehát nem úgy, hogy arra raksz rá zenét, hanem így, ahogy mint egy hangszóró, érted? És akkor beledugod a jackes fülhallgatódat, és akkor jaj, de jó. Hát de én is akkor ott keverek, kavarog az órám, és leverek mindent, meg mit tudom én. Miért amúgy is rajtad az órát? Ez vagy? Már csak rajtad múlik. De nem, de hát most képzeld már el, hogy ott van a csuklómon, a bal csuklómon, és akkor ott egy madzag, és mint valami... Jaj, Gepetto bácsi, zenét hallgatok! Tehát teljesen ilyen ilyen... Nem, mert az izépiről, akik ilyen fittek is így reggel szoktak menni sportolni, az vagy futni, rengetegen használják így az iPhone-jukat, meg azt minden. Azt kötik, nem? Azt... Egy ilyen armbandre, igen. Igen, azt bicepsre kötik. Azért az nem csuklóra. De nem, a csuklódon van, mert az is óra, tehát általában, amit használtak órának, az iPod, az is óra, csak de úgy megy, hogy megy, és akkor először a csuklódon van, aztán pedig a bicepszedem. De az teljesen kihagyható. Még az liftezik is közben. Az még ott, mert súrolása még égeti a zsírokat, nem? De nem, miért liftezne? De hogy van először a csuklódon, aztán a izét? Hát a kábel az megy fel így szépen a kezeden, mint hogyha de miért van a csuklódon? Nem értem. Ez ide betegebb. Hát mert hogy legyen jó órát, hogyha ne a csuklódon legyen? De van, aki így órával futkorászik. Miért te nem szoktál órával fogsz? Vagy te így leveszel az órádat? Úgy, vagy? De nem, de nincs rajta egy fél méteres zsinór. De egyébként igen. Sokan. Az aha. Fura. Az engem ott zavarna, hogy ott lifegla fog. De nem, mert a bicepszedet, ami van rajta az a kis szar, az alá berakod, és akkor nem tud annyira... Nyilván egy minimálisat fog kilengeni. Na jó. Alright. Srácok, alright. Van egy úriember, akit most be fogok húzni a TS szobába. Hú, ez tök jó, mi nem voltunk informálva, ez a podcast minőség, tudod, ilyen mindenki egyből megijed. Oh. Kiolvasta a doksit? Hello! Hogy lehet, hogy beívjuk tovább Bélát. Igen? Hello. Hey, Béla. Hello. De vasz. Szóval, ki ez az ember? Ugye teszitek föl, most érzem szinte, hogy vibrál felém a kérdés. Ki ez az ember, akit én ide behívtam? Ő Balázs egyébként. Nem tudom, hogy Balázs milyen? Hogy szólíthatok? Balázs, milyen szövőben van? Szólítsatok Károlynak, ha úgy jobb. De intronikken vagyok ismert még valamikor régebbről. Na figyeljetek, az van, hogy Balázsnak... Van egy szervere? Nincs. Minecraftozik! Semmit nem érek. Nem, tulajdonképpen egyik se. Annyi, hogy a Counter-Strike Who-nak a... Segíts, milyen vagy te ott? Hát én szerkesztője voltam egy ideig, meg egy ideig lanokat is szervezgettem. És nem beszéltük meg ugyan, de valahogy nekem zúg csak nagyon egyébként. Nekem is, tehát azt akartam mondani, hogy ha közelebb tudod rakni a mikrofont, vagy ilyesmi, az nekem tudsz vele valamit csinálni? Így jobb. Igen. Egy picivel jobb, igen. Kicsit jobb. És így lenyelted, tudod, a mikrofon. Tehát, elültem tőle 15 méterre. Igen. Mizuk, háttérzaj van, vagy nem tudom? Nem, ilyen ez megy. Igen, tehát mintha fújna a szél körülbelül, azt érzem. Húha. Nem tudom, hogy tudnék javítani a minőségen. Tudom, dobjam ki a mikrofont. Sokat segítene. Na jó, nem feltétlen. Az erősítés le lehet róla venni szerintem. Az le van. Az le van. Hát akkor jó, az ilyen. Jó, az így. Na, mindegy. Igazából... Na igen, tehát kentesztenek.hu, és te vagy ott a királygyerek. Egyik szerkesztő, az nem a királygyerek, az nem én vagyok. Meg hát szerintem már Counter-Strike.hu sincs annyira, mint régen. Még vannak ilyen lelkes 15 éves szerkesztői, de hát igazából én már egy nagyon rég elfeledett kornak a maradványa vagyok itt. T-Rex. Egyébként miért épült így le? Lex. Hát ezt sokan találgatják. Ugye elsősorban azt szokták mondani, hogy a gó miatt, de szerintem ez nem így van. Ez nagyjából úgy foglalható össze, hogy a magyar játékosok nem érettek arra, hogy igazi közösséget alkossanak. És amúgy ebben van valami, ezt én a Daisy-nél, már mondjuk most a Daisy.hu ez meghazudtolta, bocsánat, hogy közbeszóltam, de nyugodtan. Ehhez hozzá kell szólnom, hogy igen, ebben van valami. Javaslatokat várom, igen. Szóval igazából ott bukott el ez az egész, hogy szerintem valahogy, lehet, hogy ez csak a magyar cséj játékosoknak a sajátossága, de én úgy látom, hogy képtelenek közösséget alkotni bármilyen szinten. De ez nem általánosan a magyarokra igaz egyébként? Hát nem akartam ennyire általánosítani, szerintem nem, mert máshol viszont láttam olyan közösségeket, amik hát nem azt mondom, amik hogy amerikaiak. Amerikában élő magyarok, és ne származottjai. Meg folyamatosan fejlődnek, de azért vannak olyan közösségek, amik sokáig együtt maradnak, és annak ellenére maradnak együtt, hogy ugye nagyon különböző emberek. Érdekes egyébként, pedig a Cségó az tipikusan az a játék, ahol amiben a csapat... nincs barátság, tehát azért nem tudom, hogy hanyan Counter-Strike a közületek, azért igen, ez nem egy ilyen, tehát ahhoz egy nagyon erős barátságnak kell lennie, hogy ne törjön össze néha. Igen, de ez teljesen igaz, abszolút teljesen igaz, tehát amikor a legjobb barátaiddal mész el LAN-ra, és esetleg ellened játszik valaki, vagy te játszol valaki ellen is lelövöd, akkor neked ugyanúgy az anyádat, tehát teljesen általános, és az, hogy ölik egymást a játékosok minden szinten, az pedig oké. Sőt, a legjobb az, amikor ugye egyik ember elmondja a másikról, hogy hát ő mekkora szarember, és utána egy csapatban játszanak a következő LAN-on, tehát vannak ilyen dolgok, amiket nem lehet érteni. Igen, mert ő annyira pró, hogy szeretné magát szaremberekkel körülvenni, hogy valami kihívást jelentsen az a vers. Igen, de a legjobb, amikor 5 szarember van egy csapatban, az a legjobb, tehát őket imádja mindenki. Az a durva, hogy a PlayIT-n, az e-sport színpadon voltam az az ember, aki a szünetek közt és illetve technikai szünetekben, amikor éppen 43 telepítendő frissítést gondolt a Windows LAN közben feltelepíteni, akkor, igen, ez megtörtént, tehát ez real, és így nézem a srác, mondom, mi a probléma, mondták, hogy menjetek fölgázva, fölmegyünk, na egy pici technikai szünet, így mondok, mi a probléma, és így felén fordítja egy picit a monitort, és így oda néztem, ne állíts el a számítógépet, a Windows frissít, és csak annyit láttam, hogy 42 pont, mint hogyha ilyen 420 valamennyi lett volna, tudod? És akkor így körbenéztem, mondom, 420, azt mondja, hát remélem, nem? Na mindegy, egy zsenge 15 perc alatt lefrissítették magukat az i7-es legdurvább gépek, tehát ez az én otthoni gépemem szerintem egy fél óráig tartott volna. Na mindegy, de azt akartam mondani, hogy ott is volt Csé, meg volt LOL is, és például azt vettem észre, hogy itt a Counter-Strike-ban valahogy nem, itt egyébként, akik például nyilván ezek már olyan szinten játszanak, hogy összeszokott csapat, próbáltam azt megkérdezni, hogy mi az, amivel készülnek, mi az, amivel gyakorolnak. Én azt gondoltam, hogy azt mondják, hogy hát, hogy összejövünk egyszer-kétszer, és az volt rá válasz, hogy mi napi 3 órát minimum játszunk együtt. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ez nagyon sokat változott az idők során. Tehát ugye régebben még teljesen általános volt, hogy egy csapatnak saját taktikái vannak, meg tényleg órákig gyakorolják, hogy kell dobni a füstöket, flesseket. ez aztán később elment egy olyan irányba, hogy ugye mindenki megtanulta azokat a nagyobb alaptaktikákat, amiket ugye az ismertebb csapatok, meg az ismertebb játékosok behoztak, meg játszottak, és aztán meg ráment az új generáció arra, hogy mindenki iszonyatosan durva aimgép legyen, és szarrá húgyát tudja lőni a másikat, már elnézést a kifejezésért. Naponta lőttek 5-6 ezer botot, és akkor ők úgy érezték, hogy fel vannak készülve a játékra. És egyébként le is söpörték az egyen előttük lévő generációt, tehát ez teljesen jó hozzáállás volt a részükről. Igen, amúgy én pont ez az, hogy a Chess nem pont úgy indult, mint valamilyen überdurva taktikai csapatjáték. És most meg már bemész, és azt látod, hogy tényleg ilyen 360 no-scope, hogy tudom én, és körülbelül két perc. MLG, tudod, és akkor jön a horn. Számít az is, hogy hogy kezdték el játszani, meg hát ugye a Chess olyan volt, mint ma. Tehát azért, ami ugye nagyon elterjedt még annó régebben az 1-6, hát azért az sem mindig ugyanúgy nézett ki. Meg nálunk igazából én úgy tudom, hogy hát a legelején én nem voltam ott, tehát ezt én is csak ilyen hallomásból tudom összeszedni, hogy ugye ezeket LAN-klubokban játszották a játék, tehát nagyon szűk baráti társaságok, nem is azt mondom, hogy csapatok, hanem inkább barátok, meg egyetemen olyanok, akik egy koliba voltak, meg egy szobába voltak, tehát ez valahogy így kezdődött, és tulajdonképpen ezeket a társaságokat váltották le utána a klánok, akik ugye hát olyan csapatok voltak, akik már úgy szerveződtek össze, hogy hát mi akkor együtt játszunk, de nem kell feltétlenül barátoknak lennünk, és hát tulajdonképpen ez a szituáció csak durvult az idők során. Érdekes egyébként, én is voltam annó benne egy klánba, emlékszem rá, nem tudom, talán már meséltem a podcast fanoknak, amikor esténként volt nyilván idő játszani, és már mindenki aludt a családba, és én pedig fogtam fülhallgató föl, és akkor így tényleg így órákat. Én üvöltöttem, hogy dobd a flash, és akkor egyszer csak benyit faterom, és így, jó, ha már eldobtad az összes flash-t, akkor húzzál el aludni. Ugye volt benne egy ilyen, igen, tehát volt benne egy ilyen móka is, na mindegy. Igen, egyébként ezek a legviccesebb pillanatok általában a TS-eken, amikor valakinek a szülőegysége benyit a szobába, és hát erre vasot vesz a több éves kiabálásért, meg a több éves anyázásért. Illetve már láttunk olyat is, hogy hát egy bizonyos ilyen MMORPG-be ugye PvP-be Spike-ot hívott valaki, és visszafele számolt, és akkor így a sokadik Spike hívás közepén hallottuk háttérből anyut, hogy hát kisfiam, ebből el a játék, hogy visszafele számolsz, hogy 4-3-2, milyen buta emberek ezek. Körülbelül ez a színvonal teljesen. És itt a válasz mindig a te ezt nem érted! Húzd egy ilyen és húzzák ki a szobából! Mert rázúdítok egy jeges bűvöletet. És mutál meg, nincsen annál meggyőzőbb, mint amikor a háttérből egy borvirágos hang beüvölt, hogy kosolyán, már nem lehet tőled aludni. Egyébként... Van a kedves a Danika, csendesebben. Igen, és a Danika, húzzál ki mutárt, lekésellek. Az anyuka meg ilyen ultra, ultra kedves. Húzzák ki anyuka, mert 2v1 van! Beafkolt a cimbim kezdőn. Én meg keystreakben vagyok, és így néz az anyából annyit érted, hogy húzzák ki. Egyébként van ennek az ellentéte is, hát ugye minden Chess játékosnak valahol az életében eljön az a pont, amikor ő megpróbálja komolyan venni a klánozást meg a játékot, és akkor igen, kitalálja, hogy majd ő lesz próbáltam. Valaki, pedig nem. És akkor így lehet, hogy lesz belőle vannak olyanok, akik ugye még a taktikára építenek, és hát voltam egy ilyen csapatban, ahol volt egy iszonyatos taktikai zseni, és körülbelül másfél órán keresztül magyarázta mindenkinek teljesen így a gyakorló meccs előtt, hogy hát ki merre megy, mit hova dob, még időt is mondott, hogy 1:50-kor dobod és indulsz, és amikor mindent elmondott így másfél óra után, az egyik játékosunk annyit mondott, hogy na re. Nem szeretétek, utána fogadjunk. Tehát mindenki elkezdett sikítani a rögést. De ez tényleg milyen durva, hogy kiteszed a szíved, lelked, és így elképzelem, én is voltam ilyeneken. Jó, és akkor dobozra feldobatod, ha bemondom, hogy izé, akkor átmész, dobod a smoke-ot, és így mindent elmondasz, kitalálsz, és a csáva meg így, bocs, tojni voltam. Nem voltam itt, és a legprózaibb dologgal gyakorlatilag. Illetve velem történt már egyszer olyan, hogy irányítottam végig úgy egy vart, hogy le volt mútolva, akkor még bentrilló volt, és egyébként a legszörnyűbb az, hogy csak néha nem értettem, hogy miért csinálják nem azt, amit én mondtam. És amúgy meg a kommunikáció tisztáról olyan volt, mint a hallottam, amit mondok. Hát ez a gyakorlat. Az a poén, hogy mi is csináltunk nekünk, annó volt ugye ez a YouTube-os katicák, meg tököm tudjam. Igen, csináltunk egy nagyon komoly klánt a katicákat. És ilyet én is csináltam, meg talán Zsotyóval játszottunk, vagy már nem is emlékszem, de azt tudom, hogy én is így dumáltam, hogy na és akkor oké, akkor gyere, Zsolti, gyere velem! Tudod, és akkor semmi reakció! Zsolti, gyere már! Ki, midre? Tudod, dobjad midre! Akkor semmi, tudod, és így már ordibáltam, mert mondom, gyerekek, mi azt, és akkor megnézem a tér, és akkor le vagyok mutatva, de nem az volt a poén, mondom, gyerekek, ti miért nem mondtok egy rohadt szót sem, hogy rájöjjek, hogy magamba beszélek? Hát mert ugye ilyenkor az a legrosszabb az egészben, hogy honnan kéne tudnod, tehát, hogy te maga, te azt hiszed ilyenkor, hogy csak csendben vagy, tudod, tehát. De érted, hogyha ha senki nem mond semmit, akkor ha én sem mondok semmit, akkor senki nem mond semmit, és csak így játszogatunk, tudod, így egymás, hallgatjuk egymás szuszogását, tudod. Vannak az olyanok, hogy amikor fáradt már a csapat, és hát akkor lehet a teljes ilyen taktikai destroyer mondatokat elnyomni, amikor tényleg mindenki tudná, hogy mit kell csinálni, van egy jó pozitok, támadtok, és a legelső ember azt mondja, hogy bazd meg, a teherautóban hagytam valamit, és így visszafordul, amikor elindul a kör. Most gondolhatod, hogy mennyi komolyság marad a következő három körben. Hát így esélytelen. Figyelj, akkor te szerveztél így különböző versenyeket. Hát azért ez túlzás, bocs, hogy belevágok, tehát én részt vettem nagyon sok LAN szervezésében, de effektív, mint főszervező, tehát így ilyen formán nem működtem, de tehát az ilyen nagyobb versenyek körüli teendőkben aktívan részt vettem. Mint például? Mint például, hát mondjuk a GPS6 talán, ami egy ESVC kvali is volt még, hát ez olyan 2003-4-5, valahogy így volt. Hát ez... Nem? Szolnok, Olajcsarnok? Nem rémlik? Nem rémlik. Ti már más generáció vagy. Nem, mert Marci akkor még a csatogos lepkén próbálta feloperálni a gumi hozzá igazító állvány, tehát az még annyira nem stimmel. És azóta jársz izére? Lanokra? Igen, járok, csak hát ugye már ez is átalakult, mert régebben próbáltunk valami színvonalat tartani benne, de hát olyan formán nem sikerült, hogy amikor mi ezt az egészet abba hagytuk, akkor egy teljesen más irányt vett a dolog. Ami nem feltétlenül rossz, csak annyira más, mint amit mi elképzeltünk, hogy azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy ez így igénytelen. De miért, mi volt az, ami miatt ezt gondoltátok, hogy mi? Hát ugye mi nagyon sokat adtunk még annó a side eventekre, amik ugye voltak egy LAN körül, tehát mit tudom én most, ha voltatok PlayIT-n, akkor tudjátok, miről beszélek, tehát ugye a PlayIT egy rohadt nagy side event tulajdonképpen, és gyakorlatilag ilyenekkel dúsítottuk föl azokat az időszakokat, amikor a játékosok nem tudtak effektív játszani, ugye, mert a meccsek Aha. között is van idő, akkor csoportkörök között is van olyan, aki nem játszik, akkor van egy órája, van két órája, hát ugye azt valamivel el kell töltenie. Ajándék, dobálgatás, hát, dobálgatás. Nem csak az, hát nagyon sok minden, hát ugye voltak, hát az ESVC-k valin ott azért voltak szponzorok is, akik kijöttek, kihoztak mindent, lehetett konzolokat próbálgatni, fegyvereket próbálgatni, lehetett részegedni, tehát azért voltak ilyen aktív tevékenységek. És mára ez szerintem, tehát a mostani magyar lanok között nagyon kevés olyat látok, ahol ilyen van, illetve hogy teljesen eltűnt, tehát most szűkítsük ezt a Counter-Strike-ra. Meg talán a LoL-ra is, tehát még talán a LoL is ebben van. Az az érdekes egyébként... Ha megnézitek a legújabb kommenteket, ott van a legtöbb CS:GO játék. Ott csak úgy mondom, tehát ez háttér információ, igen. A frissítődik egy gif. Tehát így... Igen. Ez azért elég best, nem? Ugye nekünk van egy ismerősünk, Turbo, aki... Jó, hát ki nem ismeri Turbót? Igen, tehát aki nem tudom egyébként, hogy milyen szinten játszik. Ugye én játszottam vele, mindig izé hoztam a meccset. ami, tehát besegítettem neki. Én is így növeltem az ellenségbe a bizalmat a halálommal, hogy akkor aztán ugye utána jött túl. Én is eltereltem, tehát nem dobott egy flash, hanem dobott egy cover-it. Tehát én arra mentem, Mi voltunk a jelzők, tudod, akik jelzik, igen, hogy hol vannak, hol haltunk meg. Indikátor frag, az a legjobb. Indikátor, igen, tehát ez a nyomjelzős tulajdonképpen. Jó, akkor most tuti arra megyünk, igen, tuti arra megyünk. Na mindegy, és nem tudom, hogy ő egyébként milyen szinten játszik. Én egyébként nem szerettem vele játszani. Nálam biztos jobban, tehát ezt most meg tudom mondani. Hogy micsoda? Mondom, nálam biztos jobban. De micsoda? Jobban játszik. Turbo. Ja? Turbo. Figyelj, alapvetően én nem igazán szerettem vele játszani. Megmondom, miért nem. Mert sokkal jobb volt nála. Nem egyébként. Jó, hát Turbo mindenkinél ezért sokkal jobb. Nem ezért, hanem nem mondanám. Turbo azt csinálta például, hogy ő ment, tehát hogy jó, mondjuk fanoztunk, tehát szerintem ez lehet, hogy a pro játékosokban van benne, hogy ezeket a fangémeket nem veszik komolyan, de mi próbáltuk ezeket komolyan venni olyan értelemben, hogy egy kis tudott taktikát belevinni, vagy valami, és nem igazán sikerült, mert így, jó, figyelj, akkor én fogom a hátsót, te fogd ezt, én izé, jó, Turbo, oké, mi, ja, aha, ja, és akkor elkezdődött, a turbo így elment, és akkor csak nézted a bal felső sarokba a pirosakat, tudod. Pök, pak, puk, jó, mindegy. Igen, de mondjuk az azért csapatjáték szempontjában baromi jó. Tehát, hogy azért ezt el kell mondani. Nem? Húzott minket, igen. A profi játékosok, vagy akik annak mondják magukat, meg a fájátékosok között nagyon sok különbség van. Ugye a profik azok mindig megpróbálnak taktikát belevinni, meg nagyon sok időt beleölni. A fájátékosok meg tudják magukról, hogy jók, és akkor néha így összeállnak lövöldözni. Én azt mondom, hogy mind a kettőnek van valamennyi létjogosultsága, tehát nem feltétlenül elvetendő a fánvonal sem, csak amikor egy fájátékos elkezdi magáról azt gondolni, hogy ő profi, és nem úgy játszik, meg nem úgy gyakorol, mint egy profi, akkor szoktak általában problémák lenni. Az önbecsüléssel, meg úgy mindennel. Egyébként szerinted ez reális, ez a nem tudom hány óra gyakorlás napi szinten? Szerintem simán, tehát egy csapat, aki komolyan készül, az 3 órát minimum játszik. Igen, ezt onnan tudom, hogy emlékeztek, annó a Zsolti, a Prohunta, a stb. Én velük sokat játszottam, és ott így körülbelül így volt, tehát hogy így naponta, így, nem egyszer, de ha összeszámolod, ilyen 1-2-3 óra simán összejött. Ja, egyébként csak igen. Abból, hogy csak így menjünk egy meccset, aj, ez nem volt jó, menjünk még egy, tudod? Tehát, hogy így... Igen, ez tipikus. Tehát, hogy ez is simán összejön, tehát az ennyire nem sok szerintem. Tehát és volt is fejlődés, most így nyilván magamat fényezem, de hogy nem csak az volt, hogy szívtunk folyamatosan, nem? Tehát, nyertünk, hogy egy idő után azért nyeregettünk úgy. Hát azért a góba ez már más, mert ott ugye rank alapján sorsol össze, ami tudom, hogy néha nem sokat jelent. De ott azért hát úgy valamennyire meg tudja találni az egymáshoz képest egyenlő ellenfeleket. Viszont 1-6-ban ugye általában mindenki úgy ment, hogy skire keresett a Nemit, és hát ott voltak nagyon nagy csalódások, tehát amikor így... A régi IRC-s vonal, nem? Így van, tehát amikor jött vele egy szembe egy olyan enemy, aki skillesebb, és hát így az volt az első benyomásatok, hogy srácok, akkor most lesz nekik egy körük így a végéig, vagy nem, vagy most mi van? Meg volt olyan, hogy úgy kerestek enemit, hogy mi nagyon szarok vagyunk, meg most kezdtük, és hát megmozdulni igen, nem bírtunk utána a pályán. Hányszor volt ilyen, mentünk föl IRC-re, és akkor var, tudod, mindenki flúdolta be a chat falra, oké, szoba, stb. És hogyha nagyon durvájok voltak, vagy mi, vagy ők, akkor az rendszeres volt, hogy kilépegettek, és ez annyira idegesített, hogy nem és igaz. És akkor már. Még? És akkor még, ami nagyon nagy faktor volt, az a csaló faktor. Hát arról azt hiszem, hogy ha ilyen játékról beszélünk, ezt nem lehet kikerülni, ezt a témát, mert ez annyira irritál mindenkit. Abszolút, mondtad, rengeteg cheater volt. Mondtad egyébként, hogy ezt is értem ezt a mondatot feltétlenül, mert azért egy nem tudom hány éves játékról, de szerintem több mint 10 éves játékról jelentetted ki, hogy azért a magyar réteg nem feltétlenül alkalmas itt egy közösség kialakítására. De hogy mondtad, és most így a csaló faktor bejött. Marci, annyira kötekedik mindenben. Nem, erre kíváncsi vagyok, hogy nem, miért mondod? Mert hogy egy 10x éves játékban már nem sokan játszanak. Hát szerintem pont egy 10x éves játék. Figyelj, amit mondtam, tehát egy az, hogy ugye én is tévedhetek, bár nem szoktam. De én most nem arról beszélek, hogy mi volt tegnap, hanem arról beszélek, hogy mi volt, mit tudom én, 10 éve. Tehát én 10 éve is azt láttam, hogy azok, akiket akkor ugye top csapatoknak, meg top játékosoknak tekintettünk, meg hát egymást is annak tekintették. Tehát egy héten belül az ember képes volt elmondani a másikról, hogy hát őt mennyire utálja, meg hogy mekkora szarember, semmit nem ér, és hogy úristen, és nem is tudja, hogy játszhatott ezzel az emberrel 3 évig, és 2 hónap múlva meg egy csapatban voltak, és mondjuk lant nyertek. Tehát, és hogy mondjam, tehát ez jó kár ezt mondani, hogy ugye profi szinten, mert hát nyilván a világ élvonalához képest azért ritkán voltunk közel. Profi szinten megérsz belőle. Igen, nem? igen, de azt mondom, hogy tehát akik, azok a játékosok, akikre mi profiként tekintettünk, hogy hát igen, ők profit, meg ők tudnak játszani, köztük is sajnos nagyon sok ilyen volt. Persze voltak csapatok, akik sokáig együtt voltak, meg úgy szimpatikusak is voltak kifele is, meg egymás számára is, de mindig volt egy olyan, hogy vagy egy-két ember elment, akkor ők összegyűjtöttek maguk mellé még 3-at, és akkor, tehát hogy mondjam, nagy volt a fluktuáció még ezekből a csapatokból is. Egyébként mivel más a Go? Hát sok mindenben. Hát sok mindenben, igen. Tehát populárisabb. Hát egy az ugye, hogy sok, tehát ugye sokkal szebbre próbálták csinálni, de hát ezt ugye a Source-szal is megpróbálták, és én igazából úgy tenném fel a kérdést, hogy mi a különbség a Source meg a Go között. Hát azért abban rengeteg különbség van. Hát azért abban rengeteg különbség van, igen, de mondjuk ugye ott próbálták ezt az 1.6-os játékélményt átvinni Source alapokra, hát ez nagyon jól sikerült, gyakorlatilag a Source is meg a Go is élvezhetetlen azoknak, akik 1.6-tal játszottak. De hát azért a Go az jobban hajaz, mint a Source, tehát a Source-ba ott oda lőttél, és az oda ment, tehát abban nem volt ez a Udesky. Figyelj, az elején tényleg így volt, de aztán már ott se. Tehát én nagyon régen 1.6 osztam, megmondom őszintén, nekem ez nem volt így opció, vagy nem volt így kérdés. Nem tudom megítélni, amit mondasz, hogy azok, akik 1.6-ról szoktak át, meg ráadásul akkora a váltás, nem? Tehát, ugye, hogy nem... szerintem 1.6-ról nehezebb átszokni Go-ra, mint Go-val elkezdeni játszani. Go-val elkezdeni játszani. Ezt talán ott lehetett látni a legjobban, ugye amikor bejött ez a Source őrület, akkor ugye nagyon sok 1.6-os játékos, aki hát már vagy nem érezte magát a legjobbnak, vagy tudta, hogy ő a legjobb, és elment Source-ozni. Ez a, én vagyok a legjobb, akkor is elmegyek, mert csak! Tudod, tehát nagyjából szerintem ugye a játékosok nagy része Kodiak nevét ismeri, tehát ő volt az egyik ilyen, aki ugye már 1.6-ban nem csapatozott annyira, és akkor átment Source-ba, maga köré gyűjtött olyan embereket, akikkel ugye 1.6-ozott még valamikor régebben, és tulajdonképpen Source-ba is ők tudtak lenni a legjobbak, és hát akkor mindenki mutogatott rájuk, hogy jó, de ti 1.6-ból jöttetek. Aztán kialakultak ugye azok a csapatok, akik Source-ba kezdték, ott is eltelt 1-2 év, és ezek a csapatok, hát nem azt mondom, hogy nem csak hogy megközelítették, hanem ugye túl is lépték azt a szintet, amit aztán az 1.6-osok hoztak. De utána meg ők átmentek Go-ba is. Igen, és most ott is így van. Az a durva egyébként, hogy magában a Go-ban benne volt nekem nagyon sokáig az, hogy hát Alexékkal ugye rengeteget játszottunk, meg Marci is ugye jött velünk folyamatosan. Mondjuk, megmondom őszintén, én akkor még nem láttam, és én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mostanában egyszer kipróbálom. Igen, hogy most egy jó a szemem, hogy egyáltalán az a 350 óra, amit beleöltem így a Go-ba, az egyáltalán így, tudod, ez a paid off. Tehát mert én gyakorlatilag így, hogy elkezdtünk oda Call of Duty-zni, meg mit tudom én, azt vettem észre, hogy én is tudok lőni, ezt ti is láttátok egyébként, nem? Tehát, hogy így és én azt néztem, hogy így váó, én ilyeneket tudok, és tényleg, mert a skill az megvolt, mert nem tudom hány évig játszottunk a Zsotyával, csak úgy így találomra, néha így nyomtunk egy pár órát, de így összegyűlt legalább abból is, vagy 400, és ugye én nem láttam szart se, elnézést a kifejezésért, tehát egy minusz 11 dioptriával Counter-Strike-ozni nem egy jó ötlet, tudod? De ajánlották, hogy rakd föl izére 800x600-ra. Igen, 800x600-ra, és akkor gyakorlatilag semmi nem lett nagyobb, ugye csak pixelesebb lett az egész, meg, lórezebb, tehát hogy így azzal nem mentem annyira sokra. Max nagyobbak volt, nagyobb volt a kis térkép, tudod, tehát hogy... Igen, és kitakart úgy... minden lényeg. Igen, tehát hogy nem éreztem magam jobban, úgyhogy, úgyhogy ja, úgyhogy most kipróbálnám majd ám. Zsolti egyébként, a Pioneer Zsolti, a varázslő, ő szokott néha hívni, de hát csak olyankor tud hívni, amikor nem vagyok itt, vagy nem érek rá, szegény, úgyhogy mindig mondom neki, hogy nem, nem. De a... Kicsit átment egy Family Guy-ba. No, señorita, no. No, no. Señorita, no. Igen, nincs. De egyébként érzem. Most így az Alex új világának a keretein belül szerintem kipróbálhatod, biztos, hogy jobban fog menni, ha jobban látsz. Egyébként hú, láttad azt a videót? Hát hogyne, hát ne viccelj, fan vagyok meg minden. Azért ezt, nem, ezt most nem kell komolyan menni, ugye? Mi a Balázzsal, ha jól emlékszem, mi osztálytársak voltunk. Így van. És az a durva, hogy, hogy semmit nem változtál arcra. Hát ezért... persze, ugyanolyan dagat vagyok. Ezért, hát nem akartam így mondani. De jól szorszozol, vagy jó csinál. De most folytál állítólag másfél kilót, nem? Nem volt netem. Jaj, annyi beszólást tudok sajnos, de ezek nem rossz indulatok. Hát, életem egyik nagy eredménye, hogy dagadtabb voltam, mint Alex. De... Wow, mondjuk mikortól? Tehát mert én most fogytam körülbelül 25 kilót, most állt meg egyébként. Jó, hát olyat én is szoktam csinálni, minden évben van egy ilyen fellángolásom. Jó, mondjuk az én ezt komolyan csinálom, tehát ez már megy egy 4 hónapja már lassan. Hogy étrend, meg minden, tehát azért az komoly dolog. Nálam ez másképp működik, mert én voltam 200 kiló fölött is, tehát... Júj, az mondjuk az durva. Mondjuk milyen magas vagy? Kérlek szépen 174 cm. Hát a 200 az durva. Igen, tehát, igen, hogy... szimmetrikus voltam abszolút. Hú, de az azért, mert az nem a vicces kategória, tehát az az életveszélyes kategória. Azért figyeljétek, Alexnak most ilyen keményen oh my god feje van. Nagyon, hát mondjuk én, mert nyilván, tehát a Kaverinek fogalma sincs, hogy milyen, hogyha ha felszedsz még körülbelül 100 kilót, én már el tudom képzelni, Good Luck, ő teljesen tudja, az biztos vagyok benne. Igen, de hogy... Good Luck utoljára akkor volt 200 kiló, amikor bennült egy autóba. Igen. És az autó ősúlya volt. És az autó 199 kiló volt. Nem, 240 volt, belült a Good Luck, és kisebb lett a tömeget. Ilyen téridő görbülés volt, tehát így, mert a gravitáció nem meghajlott, vagy nem tudom mi történt, de nagyon durva dolgok. Nyugi pocak, majd megyünk Actimel reklámban. Igen, tehát vannak tehát... az életben ilyen nagy felfedezések. Vékony vagyok, basszus, ja, nem, tényleg. Nem, most nem arra az előző témára próbálok egy kicsit visszakanyarodni. Mert hát tudod, vannak, akik a párhuzamos dimenziókat fedezik föl, én meg azt fedeztem föl, hogy Kaveri nekem tulajdonképpen az osztálytársam volt még nagyon régen. És de az is így ugyanúgy így ülsz az asztalon, és de így nagyon epik, Euréka! Igen. Nagyon epik módon, tehát én ugye ezt nem tudtam róla, a podcastet hallgattam már régebb óta, és hát tetszett meg, mit tudom én, ja, most jön a kötelező nyalás, tudod. És jó, tudod, majd akkor a szemmel szemmel. Utalok. És az egyik cover is videó alatt, ami még nem podcast volt, hanem még amikor azt hitte, hogy ő belőle majd vlogger lesz, akkor nagyon nem, igen. Akkor ott volt egy e-mail cím, ami alapján így kikövetkeztettem, hogy hát te hát ez lehet, hogy ő. És akkor így gyorsan fölnéztem Facebookra, és a legelső bejegyzésében valami gyerek mosolygott, és ott volt, hogy the cover. Úgyhogy így rájöttem, hogy oh my god, Kaveri az ismerősöm. De igen, és ez ugye azért durva, mert hogy tehát ugye mi úgy ismertük egymást, hogy nem tudta, hogy igen, én... Igen. Hogy én, te, ő, mi, ti, ők, tehát... Igen, tehát semmit nem tudtunk nagyjából egymásról, szerintem Csuli óta. Igen, de mondjuk de csak ti ketten maradtatok meg ebben a geek per nerdös időszakban? Tehát, hogy mindenki más hát ilyen banktulajdonos, most fedezte, nem tudom hány Nobel-díja van, tudod mi meg? Blog, videók, videójátékok, tudod? Pinci-bünci játékok. Nézd az új órámat, eljátsz a lambadát, tudod? Hát nagyjából jó a szót. Igen, tehát ha nagyon polkorrektek akarunk lenni, akkor annyit mondunk, hogy az egy nagyon, hát hogy is mondjam, különleges oktatási intézmény volt abból a szempontból, hogy nem a mainstream vonalat vitte, Igen. Egyébként egy keresztény iskola volt, és engem fél év alatt rúgtak ki onnan, tehát hogy igen. Ennyire belepasszoltam. Végighúztam a dolgot, de hát hihetetlen mekkora undercover tevékenységet igényelt ez a dolog. Igen, ő ilyen fedett életmódot élt már akkor is, tehát hogy nem tudom egyébként, de hogy feltételezzem. Egyébként de ők se tudták. Egyébként te voltál Izraelbe is, nem? Előfordult, igen. Előfordultál? Mert te egyszer posztoltál nekem egy videót, hogy azt a de durva, hogy valami ilyesmi izé, hogy lángol egy ilyen outpost gyakorlatilag. Igen, meg volt lőve, lángolva, dobálva. Ilyenek, igen. Igen, tehát amikor az ismerősöd falán ezt látod, hogy így ezt kameráztam, és ott van valahol háborús övezetben, ahol egy lángol outpostot. Nem, hát az figyelj, teljesen normális ez, hogy valamikor jön egy rakéta, megszól a sziréna, te megijedsz. Akkor így körülnézel, hogy de van, a végén mindig megijedsz? Tehát nincs az már, hogy megindul a szélén, és akkor így éppen a meccs közepén vagyok. Figyelj, amikor egy nap 20-szor hallod, akkor már egy kicsit megszokod. De igazából ez olyan dolog, hogy mindig van a közelben egy shelter, ahova be lehet rohanni, és akkor ott nem fáj. De hát sokszor eleve vicc, hogy miket lőnek át, tehát gyakorlatilag az ipari hulladékot is átlövik, ha azt így el tudják indítani a második világháborús katyusákról, akkor az jön, és hát tulajdonképpen csak azt veszélyezteti, akire ráesik. Mint régen azokkal a borítjakocsikkal így elindítják. Volt ez a játék, a Stronghold, amikor döglött teheneket parittyázták ki, tudod, a katapultban ez meg volt. Hogy fertőzést kapjon a város, tehát... Hát figyelj, itt ez ilyen második világháborús technológia, tehát... tehát tényleg még a régi orosz teherautóknak a hátuljáról lődözik fel a Grad 21-es rakétákat, amik hát olyanok, hogy vagy működik, vagy nem. Az olyan, mint az a videó, amikor kijön a Javelin nevű rakétavetőből a Luffy, tehát hogy azt láttátok, tehát... nem. Tehát, hogy így elindítja látom. A kis ilyen rúd lufit így a izéből, a tankerhárító rakétavetőből. De ez fura, tehát, hogy így és utána kezdtél foglalkozni a Counter-Strike-kal, vagy ez így közbe megy, tehát így néha kiugrasz. És lövöldözöl tényleg egyet, hogy megnéz a skilledet, meg a killedet ratiót. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Abszolút nincs köze egymáshoz. Ez a Counter-Strike-os ére, ez igazából a gyerekkorra tolódott, tehát ez mit tudom én, hát gyerekkor relatíve, tehát 14 évesen kezdtem el játszani. Tehát így 14 évesen Counter-Strike, 20 évesen Airsoft, és így 30 évesen háború, tehát igen, hogy ez idáig ment? Szinteket lépsz, tehát ez a lényeg. Ez a promoted, tudod? Ha jól csinálod, és tényleg power level elsz, akkor a végén egy irodában ülsz egy bőrfotelba, és van előtted egy rohadt nagy piros gomb. Igen. Igen, de egyelőre melyik részén állsz ennek? Tehát, hogy hányas paladin vagy a játékban? Nem, még nincs előttem piros gomb. Nincs előttem piros gomb. De már írod csapatot, de már csapatot vihetek. Keveset Sims-esztém még hozzá. Így van. Képzeljétek! Van egy ilyen játék most, az új, nem tudom, hogy akartok-e még valamit mondani, de ez eszembe jutott, hogy van egy új játék, ez a This War of Mine, talán ez a címe, hallottatok róla? Hát az nem túl új, de igen, a nem This új? War of Mine, nem, igen. 2010-es, de... Nem. Egyébként az a játék borzasztóan jó, nagyon-nagyon jó, de megmondom őszintén neked, hogy... Én nem tudtam vele sokat játszani, de amint megint meg fogom tudni mondjuk a Steam szélen, ami elméletileg 18-án, nem, 15-án, 15-e van, mindegy. 18-án indul. 16-a van, nem? De. Nem, most még csak izé licitálni lehet játékokra. Igen, most a Steam már megint kitalált valamit, hogy izé lehet, be tudod váltani a régi háttereidet, kártyáidat, giftjeidet, ilyen cuccra. Be tudod váltani ilyen gemekre, és azokkal tudsz licitálni különböző játékokra. Tehát az ötlet nagyon jó, csak tudjuk, hogy mi lesz belőle. Meg akarok venni egy játékot, van mondjuk 10 darab coinom, melyik a legmagasabb licit? 399.100. Na most, yes. Ja. Kettő. Igen, és van egy csávó, érted, akinek soha nem volt és nem is lesz élete. Igen, én nem tudom, hogy mennyi gemet kapsz valamiért, de itt a Skyrim-en van 22.000-es bid. Tehát, hogy így nem hiszem. Tehát szerintem egy ilyen 10-et kaphatsz egy kártyáért. Tehát így, nem, ez nem nekünk való. De például szarjátékok kezdődnek már 2000-nél is. Ez nagyon megnyugtató. Tehát mint például, de tényleg. Hát mint például, figyelj, mondom neked, itt van a legutolsó oldalon, itt van, már is, adom neked 2078-ra a Strike Suit Zero Artbook. Ez egy DLC, ez egy ilyen PDF az egyik játékhoz. Van egy Pinball FX2 DLC, Marvel az Pinball az Avengers, 2000-ért. Aztán van még 2000-ért Sandman Delay plus Looper, borzasztóan leértékelt. Ilyenek vannak, meg ilyen Typing of the Bacon. Az egy gépelő szalonna. Nem tudom mi ez. Van itt 900 ér, figyelj, ó, na ez ilyet veszek. Van itt 900 ér, Influent DLC Svenska, Learn Swedish. Aha, tehát, hogy ilyen teljes anyanyelvi tárház. Na, igen, és ez tök jó, hogy valamelyik játék külön a nyelveket is DLC-ként adja ki. Ezt hogy kérdezzem meg? Már rákattintok, oké. Azt mondja, mi volt a legolcsóbb a Swedish? A Svenskára lehet jobban Svenska. Vagyok kíváncsira, igen. Igen. Jó, az a Swedish meg minden, de hát... Azt mondja, View Store Page, ez egy... Aha, ez valami nyelvtanító program, hoppa. De elég szar lehet. Tök jó, mert hogy például a Duolingo tök ingyenes, és nem is kell hozzá semmi Steam. Igen, Steam. És 5 euró a játék, hozzá a DLC-re lehet szavazni. Azt mondja, van egy Gunter-Strike Global Offensive, 21.500 ér, nem tudom kinek ér meg ez ennyit. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha felmész TF2 Outpostra, akkor már is megszerezted 2 euróért a játékot. Vagy a gamager.com-on. Vagy a gamaker.com-on, vagy a konzolokszervize.hu-n. Egyébként például itt van az új Borderlands, a pre-sequel, 40 ezerért, tehát na erről beszélek. Tehát, hogy ez mi 40 ezer pont, vagy forint, vagy ez mi? Gem. Nem, ez 40 ezer ilyen, tulajdonképpen ilyen kártyácska, amivel egy kártyát összegyűjthetsz, ha 30 éven keresztül játszol. Na jó, tudod mit? Én beváltok egyet, most mindenki elő, én beváltok egyet, megnézzük hány gemet kapok. Mert fenyeges. Tehát én kíváncsi vagyok, hogy hány gemet fogok kapni mondjuk ezért a Yet Another Zombie Defense nevű játékért. Turn into Get. 4 gemet kapok egy ilyenért, 4 darabot. Na most akkor számoljuk ki, hogy 21 ezer egy Counter-Strike. Tehát, hogy... Ja. Hát akkor elleszel egy darabig, Alex. Jó éjszakát, majd beszélünk. Ó, de várjál, mert itt egy háttér, amit 80 gemért tudok beváltani. Ezt is 80, ez 100 ér, egy cségósak 100-at érnek. Nekem ez ilyen szuper shop kártya effektus, tehát, hogy az, így ütögetheted, de hogy így adjuk már, tehát én öreg vagyok én már ehhez. Jaj. De nem, de most komolyan. Mondjuk arra jó, aki... hallod, arra jó, hogy ezek a gemek eltűnnek. Miután vége van a licitálásnak, és az összes olyan szart, amit nem akarsz látni az inventoridban, most át tudod konvertálni gemre, majd eltüntetni onnan 3 nap múlva. Tehát, hogy... Tehát az, amit egyébként hosszú játékórák által megkapok, azt kidobhatom a kukába. Igen. Ez jól hangzik. Hát jó, mondjuk azért ilyen nekem nem kell, hogy van 6 darab ugyanolyan PD2-es profil backgroundom. Tehát, hogy mindegyik szárul néz ki, azt kell, hogy mondjam. Minden héten beállítod ugyanazt. De azért minden héten váltasz. Egyébként jó a Steam meg minden, tehát de főleg a leárazások azok, amik egyébként nálam a valamit persze. Számítanak, nem? Tehát ez a nyilván, gyűjtögés az életed végig, hogy egy 5 eurós játékot megkaphass ingyen, nem mondanám, mert az alatt érted 900.000 forintnyi elektromos áramot égetsz el, meg 6 videókártyát vásárolsz, meg jó, persze, szórakozás is van mellé, de nem. Tehát... Igen, tehát így nézem, hogy a This War of Mine az 23 ezer, tehát is 85%-at kapsz egy izéért, tehát hogy így nem, ez nem a mi játékunk. Én nem hiszem, hogy a Greenlight-ra szavaztunk, és akkor is volt, hogy hú, de jó, szavazzunk erre, vagy szavazzunk arra, és ilyen másodpercenként változtak az aktuális állás. Tehát, vagy licitáljunk, nem? Tehát... Igen, tehát hogy olyan mennyiségű ilyen játék, vagy mi az felhasználói bázis van már ott, hogy egyszerűen nem lehet versenyezni semmi ilyesmivel, de tényleg. Legalábbis szerintem. Nem? Egyébként elnézést, nagyon nagy baromságot mondtam, nem idei a játék, méghozzá novemberben jött ki a This War of Mine. Akkor az elég újnak számít, nem? Tehát, hogy igen, tehát akkor... Én akkor... azt hittem, hogy ez sokkal régebbi, ezek szerint tévedtem, úgyhogy... Hallhatnék valamit? Igen, bocsánatot kérek, Marcikám, hogy kételkedtem tudásodban. Na lehet. Ez valami, amit te soha nem tennél meg. Van az a játék, ami most azt hiszem PS. Gábri, tőled is várom, mert te meg 2010-et mondtál. De én csak bóckodtam. Ja. Ja, majd ne, hát annyira szeretné. Van az a játék, amit most Lali is mondott, meg Alex is, hogy jaj, te hogy néznek ki már a bolygók, meg mit tudom én. Egyelőre még csak a trélere volt, de hamarosan megjelenik. Ez, melyik ez a játék? No Man's Sky. No Man's Sky. Igen, na mit gondoltok erről? Tehát itt azért egy trélert láttunk. Megmondom őszintén, elég ilyen gameplay-es tréler lett. Tehát engem nagyon irritál az, hogy ez egy walking szimulátor. Az borzasztóan irritál. Maga a játék, tehát hogy az, hogy így mész, és akkor be tudsz úgy menni a bolygóra, hogy közben pop-up-olnak a dolgok, nyilván ez PC jobban fog kinézni, mert PS4-es volt a dolog, tehát konzolos. Tehát nyilván PC-n ugye minden jobban néz ki, tehát így mikor megy be a repülőgép, és akkor nem az van, mint a Destiny-nél, hogy így leszáll a repülőgép, és akkor ez a töltőképernyő, tudod, hanem gyakorlatilag beszállsz a légtérbe, és simán lemész a földre egy real time, mint amikor például a Far Cry 4-ben ugye a wingsuitoddal repülsz lefele egy hegyről. Tehát így mész folyamatosan befele. Tehát igen, csak aztán nem csinálsz ott. Nekem az most így a... Azt még nem tudjuk. Nem az a baj. Semmit. Hát az a baj, hogy valamit biztos csinálsz, csak még nem tudjuk, hogy mi az. Ami nagyon tetszett például az a hal, ami ott repkedett ott fent a légtérben. Tehát, hogy ez ilyen nagyon easy úgy van megcsinálva, mint tényleg ilyen hú, mennyi bolygó, mennyi lehetőség, és akkor mit tudom én. Yeah. Alapból az alapötlet nagyon tetszik, a kivitelezésre még nem mondok semmit, mert fogalmam sincs, mi lesz a végeredmény. Ha de majd nem kijön... Ez nem az, hogy nézzétek, mit tudunk megvalósítani. Egyébként a játékmeneten annyit azért nem gondolkodtunk? Nem, kötve hiszem, mert akkor nem lenne ennyire nagy dobás rajta, mert akkor, hát ők se hülyék, tehát hogyha már a Sony szponzorál valamit, akkor ők is úgy vannak vele, hogy azért ne olyan játékot csináljunk, amit két hétig játszanak, érted? De nem is két hétig, de nem ugyanaz lesz, mint a Destiny-nél, hogy az olyan játék lesz, hogy besírt, aztán lett egy tisztes iparos munka, de nem több. Hát jó, mondjuk a Destiny-vel is, ha lehet, hogyha játszottunk volna még vele, lett volna olyan, amiért érdemes lett volna játszani, de ezt nem tudjuk. Nem tudjuk egyébként. Nem mondok rá még semmit az égvilágon. Én reménykedem benne, hogy ha másért nem is, de legalább a látványvilágra azt lehessen mondani, hogy wow, ez tényleg egyedi, attól függetlenül a játék fos, de ezt nyilván még nem tudjuk. Szerintem hasonló lesz a vége egyébként, mert írják már, hogy ez meg majd megöli a Minecraftot, azért álljunk meg. Tehát, hogy azért a Minecraftot azért megölni, azt sem. Megnézem. Tehát, hogy... De egyetlen egy dolog zseniális benne egyébként. Van ez a procedurálisan generált bolygók. Igen. És ennek ugye az a lényege, hogy minden egyes játéknál nulláról újra generálja a cuccokat. Igen. Most, hogy ez konzolnál valamilyen online szolgáltatás lesz, lokálisban nem hiszek, de PC-nél, hogyha ezt lokálisban megcsinálják, hát akkor az emberek nagy része leteszi a haját valószínűleg, mert ezzel gyakorlatilag csinálnak egy Elite 2-t. Ha most képzeld már el, tehát ez a think about the possibilities, tehát érted, a modderek. Mi lehet még ebből a játékból, érted? Tehát a Minecraft se attól lett Minecraft, mert hogy Minecraft, hanem a Minecraft attól lett Minecraft, hogy jöttek a modderek, és olyan dolgokat raktak bele, amitől mindenki felfigyelt az egészre. 200 nem tudom milyen mapot, tudod, ilyen custom mapokat. Custom mapokat, hát modokat, ott volt izi a múltkor, emlékszem már múltkor, jó múltkorában, még atomerőművet építettetek, érted? Igen. Tehát, hogy azért... Automata bányagépet, na ott mondtam, hogy na jó, ez már durva. És tényleg. De ebbe én most ezt a trailer alapján hangsúlyozom, én ebbe a felét se látom, sőt tizedét se látom bele. Jó, én nem tudom, én reménykedem benne, figyelj, a lényeg az, hogy az nem tetszik benne, hogy walking szimulátor. Tehát, hogy nincs kezed, nincs lábad, és mikor kiszállsz a repülőgépből, így megdől a kamera. Tudod, tehát így, ez olyan low effort, tudod? Aha. Tehát, hogy így semmi, tehát mint a, és a, ez először a Minecraftnál is felidegesített, hogy úgy azért annyit, hogy úgy valami. De a Minecraftnál azt mondom, oké, de azért ez egy viszonylagosan jobban kinéző játék, mint a Minecraft. Tehát, hogy itt azért rendesen megcsinálták a terén, meg minden, és akkor annyi nincs, hogy érted, mondjuk, mikor beszállsz a repülőgépbe, akkor ne csak így megdőljön a kamera. Érted, amit mondok. Ja, értem. Azt a mindenit. Egyébként, igen. Most nézem még a trélert, hogy itt az első bolygón, amikor leszáll, mekkora légteret hagytak ennek a bolygónak, mert körülbelül olyan, nem tudom, 600-650 méter körülre satszolnám, szóval én nem... Lehet. Igen, Marci, nekem most így mondod, tényleg szürreális. Nem tudom, Marci... Tényleg, most Marci. Nekem ez Marci, első dolog, ami feltűnt, szétment a hangod. A játék. Marci, elment a hangod. Elment a neted, tehát, hogy így azért mondtuk. Nekem ez a... tehát Stuart Little kisegért rákapcsolták valami... Nem tudom, szerintem amúgy, hogyha okosak, akkor úgy fogják megcsinálni, hogy minél nagyobb egy bolygó, annál nagyobb lesz a légkör, de ezt nem tudjuk. Balázs, egyébként ne hagyd, hogy elnyomjunk ám. Tehát, á, nem, nem, már teljesen elnyomtatok. Nem, egyébként ugye az előző témához annyit tennék még hozzá, hogy ugye most... Azt hittem, hogy Kutlák lelépett. Leléptem most így megsértettek. Így van. Már jó, Marci. Az előbb elment. Hát most jó, persze, mert kikapcsoltam azt a borzalmasan jó programot, amit nagyon szeretek. Nem, de nem az volt a na jó, oké, internet, semmi. Olyan. Internet volt, Marci. Internet? Igen. Az internetemet is annyira szeretem. És most ezért lesz fos hangú a podcast, én ezt úgy nem szeretem. Ryannek is olyan a hangja, mert nem állítottuk be neki. Jó, de attól szóljon. Neked nem kell. Ez olyan, mint a... Ryanről ne beszéljünk most ebben a témában, mert négy napja mondtam neki, hogy mi lenne a feladat. És négy napja. Négy napja. Egyébként alapvetően talán ezen a hangkérdésen túl is lendülhetünk. Balázs, mit akartál mondani? Négy napja. Alex mondta az előbb, hogy a Minecraft is attól lett főleg nagy, hogy össze-vissza modolgatták. És korábban, egy korábbi adásban Lali megmondta, hogy neki a Fallout volt a nagy kedvence, ugye gondolom az 1 meg a 2. Nem igen. Tudom, igen. Na most akkor kövezz meg nekem a 3. Nekem is. Egyébként az is zseniális. És tényleg zseniális, és ugye az is pont az azért volt jó, mert egy idő után mindenki elkezdte modolni, és iszonyatosan jó dolgok születtek rá. Még tehát egyszer a játékot? Fallout 3. A 3. Azt vágjátok, hogy jön a 4? Igen, igen. Mi? Olyannyira jön a 4, hogy a hivatalos, nem tudom, ez patentelni kell, vagy nem tudom mit kell, hogyha egy nevet le akarsz foglalni, azt már tavaly lefoglalta, azt mondom, a Bethesda. Orház? Hát akkor már készül gyakorlatilag. Hát reméljük. Én úgy tudom, hogy 2015 őszére ígérték az első bármit, amit látunk a játékról. Hát az mondjuk még nem most van, de legalább hát van most. Valami, nem? Tehát, hogy jó, így, de mondjuk így, ezek a játékok, ezek nem az a kipörgetett 3 óra alatt, tehát ne is készüljenek el vele túl hamar, mert akkor hát az mondjuk, az lesz, hogy... ami nagyon szimpatikus volt, amit most a Witcher csinál, hogy azt mondták, hogy nem, mi nem vagyunk EA Games, mi nem vagyunk Ubisoft, úgyhogy csúszik a játék, megcsináljuk normálisan, és akkor adjuk ki. De ennyi, ezt így kellene csinálni. Igen, tehát mindenki. Én mondtam, hogy oké, rendben, várunk, tudod, tehát... Igen. Csak ne kapjuk még az indult játékot. Milyen kicsi a világ, a Witcher fejlesztő csapatában az egyik sráctal együtt jártam még iskolába. Tényleg? Én mindenkivel együtt járok iskolába, igen, nekem ez a különleges kicsi. De durva. Figyelj, ma a Destiny is osztálytársadat? Nem tudnád, hogy úgy elmenni megnézni? Te amikor kellett osztani a pontokat, tudod, a skill pontokat, akkor melyik ágba kezdtél el fejlődni? Mert így én is inkább akkor leszedem, és arra elkezdek pakolgatni, hogy olyas valakivel. Ez vagy a lák, mindig, vagy is, a... mindig is az intelligence és a karizma, ez a kettő. Ezt akartam mondani, hogy vagy a lák, vagy a karizma lesz ez. És akkor tudod, Kaveri megy, és akkor így egóról így respect skills. Jó, ne, jaj, nagyon gondosz volt, jó, ne arra, hogy... Teljesen valami volt, jó. Nekem tetszett. Nem, egyébként lehet, hogy meg tudom fűzni, hogyha kíváncsiak vagytok, vagy meg akarjátok kérdezni, lehet meg tudom fűzni, hogy ő jön el ide valamikor. De jó lenne. Engem a játékfejlesztés nagyon-nagyon érdekel. Igen, az durva poszkod. Azt hiszem a Witcher 3-ből level designer volt éppen. Tehát ő game designer alapból. De hogy az, volt? Az tehát még érdekesebb. Ennyi? Tehát, hát ő a Project Red-be dolgozik, és akkor ott hát ugye a Witcher 3-ot azt ők fejlesztették. De durva. Na, ezről például beszélhetnénk, addig szerzünk neked egy jó mikrofont, jó? Tehát, hogy ne ez az árvízi hajós effektus legyen. Előjük a hangot. Ez olyan, mintha ülnél kinte valahol egy sátorban, így már mintha Lali lennél, és éppen kimennél fotózni valahol az esőerdő közepére, és sátorban ülnél bent, és így este rá az eső. Igen. Picit, de... Eléggé zajos, igen, de... De gondolom nem erre vagy felkészülve, hogy podcastekbe gyere. Nem, tehát viszonylag ritkán podcast. Tudod, így mondod, hogy viszonylag ritkán podcastek, és előtted van ilyen podcast set. Tudod, és így azon beszélsz, és így már dobod is ki a kukába, tudod, így a darabja. Igen, és így már így fogalmazod meg az eBay-en az anyázó e-mailt. Mi ez a szar, amit küldtetek? És már nézed a izébe a naptáradba, tudod, hogy jó, akkor jövő héten egy gazdasági podcastem lesz. Igen, és akkor vissza kell még érnie. A srácok viszont még egy nagyon-nagyon fontos, hogy be akartam mondani, hogy mennyi... Jaj, igen, az adományozás. Bizony, hogy... ezt nem lenne szabad elfelejteni. Igen. Jelen pillanatban 182.338 forintnál állunk. Ebbe már benne van nekem is 45 dollárom egyébként. Alex még ez hozzá fog csapni 50 ezer forintot, azt mondta, ugye? Jól emlékszem? Egy nullát lehagytál róla. Jaj, egy nullát, 500 ezret, igen, mert igen. Hogy most csak a félhavi fizúja jött, meg ennyit tud csak adni. Mondta a YouTube, hogy Alex, erre még várni kell, basszus, a következő részletet csak legközebb tudom kifizetni, mert nagyon sok pénz. Igen, és köszönjük Bence Borbásnak a 7 forintot, amit elküldött. Úgyhogy inkább... Úgyhogy így akkor... Csinált, hogy beolvasd a nevét. Beolvasom, igen, úgyhogy 182.338 forintnál járunk. Megemelkedett. Na és az a lényeg, hogy... Megközeljük az a 7 forint. De hát múltkor elmondtuk, hogy ne küldjetek már 50 alatt, vagy mindegy, küldjetek, tudjátok mit. Annyit küldetek, amennyit akartok, nem zavar. Tehát, hogy... Csak beolvassuk a növeteket. Igen. És most ez genyó voltam egyébként? Nagyon. Nem, majd menjünk tovább. Jó volt ez így, pontosan ennyi ide. Jó van, ne haragudj, nem akartam semmit. Köszönünk minden félért is. És a pénzt, amit gyűjtünk, azt meg a szellemi felkészítésétekre fordítjuk. Kiválogatjuk, igen, az 5 forintosokat, meg a 10 forintosokat, és akkor ezeket egy tanára fogjuk költeni. Ebből befolyt összeg egyelőre, tudod, és így kb. 4000 forint, ezért 2 órát tudunk egy felkészítő tanárnál. Na mindegy, az a lényeg, hogy mi sokat mentünk utána, ez abból állt, hogy faterómat megkértem, hogy segítsen, mert hogy elég otthon van ebbe a témába, és a Tűzoltó utcai gyermekklinika lett végül is a választás. Elmondom, hogy milyen okból. Egyrészt azért, mert... ugye mi volt az opció? Gyerekek legyenek, akiknek odaadjuk, lehetőleg olyan helyen, ahol benn kell hosszabb ideig maradni, és ahol fel tudjuk dobni ugye a napjukat. Na már most itt van mindenféle osztályrákos gyerekekkel is foglalkoznak, tehát itt nagyon sokszor bent maradnak több időt, ugye a kezelést, nem érzik túl jól magukat, szerintünk ennél jobb helyre nem mehetne. Ezért ez volt az egyik érve. A másik az, hogy van külön olyan szakember, akit játékterapeutának hívnak, akinek az a szakmája, hogy így a játékosan kezeljék, fejlesszék, gyógyítsák a gyerekeket. Tehát ez már egy nagyon nagy pluszpont, mert így szavatolva van az, hogy nem kerül be egy vitrínbe, és nem megy tönkre egy idő után, vagy csak nem maradott porosa. Nem viszik haza az alkalmazottak. Így van. Felvettem a kapcsolatot azzal a hölgyel, aki ezzel foglalkozik, és elmondtam, hogy podcast, elmondtam, hogy a nézők összedobták, és hogy a mi léptékünkben nagyon örülünk neki, mert hogy ez nagyobb, mint amit vártunk volna, mert hogy van egy gép, és akkor elmondtam, ez mi ez a gép, hogy gyerekbarát, nem vér, nem erőszak, stb. Nagyon-nagyon örült neki, nagyon-nagyon hálás volt érte, és mondta, hogy hát 2 osztályon gondolkodnak, ahova le lehetne rakni, mert az igazgatóval beszélgettek róla, hogy melyik legyen. Viszont ha esetleg összejön a megfelelő pénzösszeg, és szerintem egyébként már kb. Ott járunk, akkor megcsinálhatnánk azt, hogy két osztályra. Igen, hogy mind a 2 osztályra, igen. Az mondjuk tényleg jó lenne. Nincsenek ilyen LCD TV-s történetek, tehát abba is kell gondolkodnunk, tehát azt is kell vásárolnunk. úgyhogy esetleg, ha mit tudom én, valakinek van elfekvő LCD TV-je, akkor jöhet, vagy Wii-hez kontrollerek például nagyon-nagyon kellenének, hogy ne arra kelljen költeni játékok is, mert minden ilyesmi. Igen. Tehát és ez most a preferencia. Hogy van, aki tárgyakat szeretne küldeni, az hova írjon e-mailt? Úgyhogy a Facebookon, a Podcast Facebookon az üzenetekben írjon, és a másik nagyon fontos, hogy mondta a hölgy, hogy karácsonyra minden gyerek, vagy hát a gyerekeknek a nagyon nagy százaléka hazamegy. Igen. Ezért, ha lehet, akkor ne karácsonykor ejtsük meg ezt a dolgot, hanem inkább majd januárban, tehát jövőre. Úgyhogy eltolnánk januárra, addig folytatódik a kampány, és addig összeszedjük mi is azokat, akik tárgyi dolgokat ajánlottak föl, és akkor ki fogunk érte Budapesten menni. Annyi esetleg még jó lenne, hogyha valaki ilyen felém közeli, tehát ilyen Tapolca, Almádi, Füred, Veszprém, tehát ez a vonalon gondolkodik ilyesmiben. Kiskunhalas, Balaton. Most ne vicceljük el. Igen, tehát aki ez a Veszprém és Fejér megy környékén, gondolkodik ilyen tárgyi dologban, az legyen szíves, hogy szóljon már a hétvégéig, mert akkor én úgy szervezem a programomat, és úgy fogok hazajönni, hogy akkor hozzájuk is beugranék. Bevállalom. Meg Budapesten is összeszedjük persze a cuccokat. Igen, de Budapesten ott nem én, mert nekem teljesen véletlenszerűen nem indul el az autóm. Figyelj, nem gond, akkor legközelebb autódra fogunk neked gyűjteni. Nem ennyire szörnyű a helyzet, de majdnem nem értem ide miatt. Ja, meg ugye fogorvosnál is voltál. Ó, hát persze, halmoztam az élvezetek. És menned kell még egyszer? Ez most már mi az? Pulmonológia, nem fogorvos. Nem, igazából többször kell még mennem, tehát nem még egyszer, hanem még sokszor. Mert nekem volt az, hogy elmentem fogorvoshoz, és akkor minden alkalommal, akikkel elmentem, talált még kettőt. Így van, így elmentem, talált, ezt lehet, hogy azt csinálják, hogy így belefúrít a másikba, hogy ne vedd észre. És akkor hopp, még egy lyuk, tudod? Tehát, ugye... Van ez, hogy így belenéz, és akkor befejezte, és hú, minden rendben van, és várjál, még itt megnézem ezt, mert ez gyanús nekem ez a folt, és akkor utána két perc múlva ez a jaj, hát itt még van egy kis szugorsodás, és akkor a következő fogadnak is. És akkor igen, és az érzéstelítő miatt ugye nem érzed, hogy közben ott feszegeti kifelé a darabokat a fogad. Hú, ez kellemes volt. Az mennyire nem kellemes érzés lehetne, amikor fekszel, és akkor csak ennyit hallasz, hogy megkérdezsz, hogy ne arra úgy, hogy beszéltük meg, mennyit hagysz itt? Nem jó hír. De nem, ezt nem mondják, ezt mindig csak utólag tudom, mert amikor már nem vagy felkészülve. Tehát így örülsz, így nagyon örülsz, hogy készen vagyunk, mehetek végre haza, nem kell, nem fog fájni, 30. Akkor tudd meg, mikor még örülsz. Olyankor mi van, ha nem tudod kifizetni? Nem tudom, fogtam is, ne kálcázod magad. Vagy ilyen szemléltető eszköznek. Hát általában fogal. Olyan fogorvoshoz kell menni, aki már ismert téged, tehát ahol már voltál egy igen, pár szó. Igen, meg érdemes előre rákérdezni, tehát azért nagyon sok helyen lehet ezt csinálni, meg hát ők tudják, hogy mennyit fognak elkérni, tehát tök mindegy, hogy te mit akarsz, mert hogy szerinted mondani. Mi a probléma, igen. Rácok, hát ennyi volt már szerintem a podcast. Túlmentünk 14 perccel. Úgyhogy hát köszönjük, hogy itt voltatok. Adományokat egyébként, ha PayPal-on szeretnétek küldeni, akkor a podcast.hu oldalon megtaláljátok az egyik menüpontot, a nagyon cselesen és rejtélyesen neveztük el adományok, vagy valami ilyesmi. Ez a valami ilyesmi, ez itt tök jó. Hozzájárulás. Keveri, azt viszont mondjuk be, hogy meddig várjuk az adományokat. Hát évvégéig még jöhet, persze. Jó, csak ugye múltkor azt mondtuk, hogy ezzel az adással bezárólag. Tehát ez most módosul évvégéig. Így van, tehát tulajdonképpen igen. És valószínűleg most... jobban is járunk így, nem mi, hanem azok, akiket megajándékozunk, mert valószínűleg évvégén olcsóbban tudunk hozzájutni műszaki cikkekhez. Igen. akkor meg leértékelik, hogy igen, karácsony miatt, és akkor kidobálják a termékeket igazából. Jön az új készlet januárban, nem? Valahogy így van, vagy valahogy emiatt? Valami ilyesmi, igen. Ha? Ja. Nice. Igen. Semmi. Még tévét nézek, de majd hogy úgy, hogy hogy hívják ott. TV árakat. TV paprikát nézed. Az amúgy mekkora király. Na, hát ez zseniális. Visszatért rájem. Köszönjük, hogy itt voltatok. Jók legyetek. Jövő héten nem tudom, hogy találkozunk-e. Nézzétek a podcast.hu oldalat. Így van a Facebookot, meg nézzetek mindent, ami csak van a világon. Na, szevasztok. Sziasztok. És még azt